Witam was wszystkich, drodzy bracia, siostry. Te pierwsze miejsca są wolne, można siadać, śmiało. Wszyscy unikają tych pierwszych miejsc zgodnie ze słowami Ewangelii. Także zrozumiałe. W razie czego, jak już nie będzie tych wszystkich tylnych, to... A, Robert tutaj tłumaczy, że one nie są pierwsze, najważniejsze, tylko są po prostu pierwsze w rzędzie. Także śmiało można je zajmować. A możemy mu zaufać? Nie wiem do końca. Spróbujmy się skupić, bracia i siostry, gdyż jesteśmy tutaj przed Bogiem. Zazwyczaj rozpoczynamy... Czy bracia, którzy tutaj stają, rozpoczynają mówiąc chwała Bogu. I jako, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, przyzwyczajonymi do takiego zwrotu, niektórzy z nas, czy wielu z nas odpowiada chwała Bogu. Niektórzy coś tam jeszcze dodają. I ja chciałbym dodać dzisiaj coś przed tym wyrażeniem. I jeśli zgadzacie się z tym, jeśli to, co powiem, wyraża uwielbienie dla Boga, to chciałbym was prosić, abyście powiedzieli po prostu amen. Amen. Tak, jak powiem, to powiedzcie amen. Jeżeli się nie zgadzacie, czy nie jesteście pewni, to nic nie mówcie. Chwała dobremu Bogu. Chwała Bogu wielkiemu w mocy. Chwała zazdrosnemu i mściwemu Bogu. Chwała mściwemu i pełnemu gniewu Bogu. Niektórzy nie są pewni do końca, ale jest i tak dobrze. Spodziewałem się, że tutaj będzie cisza, ale chwała Bogu, nie było ciszy. Są miejsca Słowa Bożego, do których rzadko zaglądamy. Są księgi biblijne, które niektórzy wierzący nawet nie wiedzą, gdzie się znajdują i co tam w ogóle w nich jest. I chciałbym dzisiaj przeczytać kilka wierszy z takiej nieznanej księgi, czy mało znanej księgi, w których te określenia Boga się znajdują. Z księga Nachuma. Niektórzy nie słyszeli w ogóle o księdze Nachuma. Trzeba zajrzeć do spisu treści, gdzie ona jest. Tak, jest to jedna z małych ksiąg prorockich. Księga, która jest ściśle związana z inną, dużo lepiej znaną księgą. Księgą Jonasza. Otwórzmy księgę Nachuma, pierwszy rozdział i przeczytajmy kilka pierwszych wierszy z tej księgi. Niektórzy jeszcze szukają, niektórzy już znaleźli. Księga Nachuma, pierwszy rozdział, czytam od drugiego wiersza. Jahwe jest Bogiem zazdrosnym i mściwym. Jahwe jest mściwy i pełen gniewu. Jahwe mści się nad swoimi przeciwnikami i zachowuje gniew wobec swoich wrogów. Jahwe jest nieskory do gniewu i wielki w mocy, a winnego nie uniewinni. Droga Jahwe jest w wichrze i w burzy, a obłok jest prochem pod Jego stopami. On gromi morze i je wysusza. Wysusza też wszystkie rzeki. Przed Nim Baszan i Karmel mdleje, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed Nim, a pagórki się rozpływają. Ziemia płonie przed Jego obliczem, okrąg ziemi i wszyscy jej mieszkańcy. Któż się ostoi przed Jego oburzeniem? Kto wytrzyma zapalczywość Jego gniewu? Jego gniew wylewa się jak ogień, a skały rozpadają się przed Nim. Dobry jest Jahwe, warownia w dniu ucisku, zna tych, którzy Mu ufają. Zobaczcie, jak te dwa, wydawałoby się, tak odległe obrazy Boga są tutaj przedstawione jako jeden obraz Boga. Kiedy Izrael wychodził z Egiptu, prowadził ich słup ognia i obłoku. I kiedy ten słup obłoku w pewnym momencie przesunął się za obóz, dla Izraelitów był pełen światła, ale dla Egipcjan był pełen ciemności. I taki jest nasz Bóg. Jest Bogiem, który jest dobry, który nie jest skory do gniewu, który jest wielce litościwy i cierpliwy dla tych, którzy Mu ufają, dla tych, którzy przyjęli Jego ofertę pojednania się z Nim, dla tych, którzy zbliżyli się do Niego przez ofiarę z tego, co najcenniejsze, najdrogocenniejsze, swojego Syna. Dobry Bóg w miłości do ludzi dał swojego Syna. On sam poniósł największą ofiarę, aby pojednać zbuntowanych, grzesznych ludzi ze sobą. Natomiast dla tych wszystkich, którzy odrzucają Jego ofertę pojednania z Nim, na tych wszystkich, którzy zatykają ucho na Jego głos, ten Bóg okazuje się Bogiem gniewu, okazuje się Bogiem zagłady. Czasami, gdy czytamy takie słowa o zazdrości Boga i mściwości Boga, możemy je niewłaściwie rozumieć, dlatego że bardzo często przypisujemy tym cechom to, co w ludziach jest złe i odrażające. Kiedy mówimy o zazdrosnym człowieku, to najczęściej myślimy o człowieku, który pożąda tego, co jest własnością drugiego, że ktoś komuś zazdrości, chciałby też to mieć, albo zazdrości nawet nieraz w takim sensie, że nawet nie chce tego mieć, ale żeby tamten też tego nie miał. Człowiek patrzy na drugiego człowieka i w swej upadłości, w swej grzeszności zazdrości w taki sposób, że nie chce być gorszy, chce mieć to, co inny ma. Chce być tak jak inni, którzy w jego mniemaniu mają coś cennego, coś wartościowego. Ale czy kiedy Biblia mówi o Bogu, który jest zazdrosny, czy w ten sposób Boga przedstawia? Czy taki obraz Boga nam maluje, który czegoś nie ma i który patrzy na kogoś innego i chciałby to mieć, co ten ktoś ma? Absolutnie nie. Kiedy Biblia używa tego określenia, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, to używa go w kontekście Jego miłości. Tak jak małżonek jest zazdrosny o swoją żonę, jeśli ona jest niewierna, jeśli ona go zdradza, jeśli ona go opuszcza, jeśli ona zadaje się z innymi w taki sposób, w jaki nie powinna się zadawać. I wtedy zazdrość jest czymś właściwym, czymś pożądanym, czymś słusznym. Cóż był to za mąż, jakaż byłaby to miłość męża do żony, która sobie chodzi z innymi, a jego to nie rusza, a jego to nie obchodzi. To znaczy, że jej nie kocha. To znaczy, że ona nie jest mu bliska. Kiedy Biblia mówi o Bogu zazdrosnym, to mówi w takim sensie, że Bóg kocha swój lud, kocha ludzi. I kiedy ci ludzie odwracają się od Niego, którym On wszystko dał, kiedy ci ludzie idą za jakimiś innymi bogami, którzy nie są bogami, ale którzy są tworem ludzkich rąk, którzy są wymysłem ludzi, którzy są ułudą, czy to będą jakieś posągi, czy obrazy, czy figury, czy to będą pieniądze, czy to będą przyjemności, czy to będą jakieś takie zainteresowania, które pochłaniają człowieka i stają się jego bóstwem. Bóg jest zazdrosny. Czytamy, że dał nam swojego ducha i my jesteśmy jego mieszkaniem. I czytamy, że Bóg zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie tego ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Bóg jest zazdrosny o ciebie i o mnie. Jeśli my ślubowaliśmy Mu wierność, jeśli stanęliśmy przed Nim i ślubowaliśmy, że będziemy Mu służyć, że On będzie naszym Panem, że On będzie naszym Bogiem, a teraz zdradzamy Go, a teraz On jest na drugim planie, to wiedzmy, że Jego zazdrość pobudza go do gniewu. Bóg nie jest z tego zadowolony. Bóg nie siedzi obojętnie w niebie i wszystko mu jedno, co my robimy, jak żyjemy. Absolutnie nie. Jesteśmy jego szczególną własnością wśród narodów ziemi. I on jest Bogiem zazdrosnym. Jest zazdrosny o swój Kościół. Nazywa swój Kościół oblubienicą, czystą panną, którą On umiłował, za którą zapłacił wielką cenę, aby ją nabyć na swoją własność i od której oczekuje wierności, miłości, aby nasze serca były blisko Niego. Kiedy mówimy o mściwości Boga, znowu, ta cecha kojarzy nam się z ludźmi, którzy nie chcą przebaczyć, z ludźmi, którzy są nieprzejednani, z ludźmi, którzy doznali jakiejś krzywdy i teraz chcą drugiego za to skrzywdzić, a czasami nawet jeszcze bardziej wzemścić się w taki sposób, żeby jeszcze większe zło komuś uczynić niż to, które jemu zostało uczynione. Tak jak w pierwszych rozdziałach pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy o pewnym człowieku, który miał ileś tam żon i on do nich mówi: chłopiec mnie zranił, a ja go za to zabiję. To jest zemsta ludzka. On mnie zranił, mówi: słuchajcie, moje wszystkie żony, chłopiec mnie zranił, a ja go zabiję za to. Dlatego Bóg powiedział: nic z tego. Oko za oko, ząb za ząb, nic więcej, nic ponadto. Dla niektórych ludzi to się wydaje dzisiaj okrutne, ale to jest jakże sprawiedliwe w obliczu mściwego ludzkiego serca. Ja pamiętam jako młody chłopak, kiedy ktoś mnie skrzywdził, pamiętam kiedyś taki chłopak mnie w mojej klasie skrzywdził, mściłem się na nim przez chyba kolejne 2 lata, aż doszło do otwartej bójki na lekcji, krew się polała i żeśmy poszli do dyrektora i skończyła się moja zemsta. Ale moje serce było pełne chęci zemsty. Powtarzałem nawet: zemsta jest rozkoszą bogów. Tak jakbym był Bogiem. To jest podłe ludzkie serce, to jest podła ludzka zemsta. Ale kiedy Biblia mówi o mściwości Boga, to mówi o tym, że Bóg nie pozostawia grzechu bez słusznej zapłaty. że Bóg pomści wszelkie krzywdy, że Bóg pomści wszelkie zło, że każdy zły czyn nie będzie zamieciony pod dywan, ale przyjdzie dzień, kiedy Bóg to wszystko pomści. I nie ma człowieka, nie ma żadnego człowieka, który by zgrzeszył i uszedł słusznej Bożej kary, słusznej pomsty. Cóż więc z nami? Cóż więc z tymi wszystkimi, którzy wybierają się do nieba? Czy i nas czeka straszna pomsta Boża? Chwała Bogu, nie. Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, sprawiedliwość Boża znalazła zaspokojenie w Jego ofierze. Nasze grzechy zostały pomszczone. To nie jest tak, że Bóg po prostu nam odpuścił grzechy, Bóg zapomniał nasze grzechy, Bóg powiedział, a dobrze, tym nie będę pamiętał. Nie. Bóg pomścił nasze grzechy, kiedy Jezus umierał na krzyżu i wołał, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. To jest nasze miejsce. To jest miejsce tych wszystkich, którzy zgrzeszyli. Jezus wziął dobrowolnie na siebie tą karę, wziął na siebie Boży gniew, wziął na siebie nasze przestępstwa i On zapłacił za nasze przestępstwa i za nasze grzechy. I dlatego my możemy zbliżyć się do Boga i śmiało patrzeć na Jego oblicze łaski, miłosierdzia, wiedząc i wierząc i ufając, że Jezus zapłacił za nasze grzechy. I my nie musimy obawiać się Bożej pomsty, ale oczekujemy Jego miłosierdzia, oczekujemy Jego łaski, dlatego że Pan Jezus stanął w nasze miejsce i poniósł nasz grzech. To poselstwo Nachuma skierowane jest do Niniwy, o tym czytamy w pierwszym wierszu. Jest to brzemię tutaj w moim tłumaczeniu, brzemię Niniwy. To słowo, które tu jest użyte, oznacza ciężar. Prorocy, kiedy mieli do zwiastowania Boże poselstwo, one często było jak brzemię, jak wielki ciężar. To nie były łatwe słowa, które oni musieli powiedzieć. Jeśli zechcecie, przeczytajcie dalej tą księgę, zachęcam. Zobaczycie, że to są twarde słowa. Ta księga, Nachum został posłany z tym poselstwem do Niniwy. Niniwa najczęściej, jeśli nam się z czymś kojarzy z Biblii, to właśnie z prorokiem Jonaszem. Dwie księgi wcześniej w naszych Bibliach jest księga Jonasza. W żydowskiej księdze, w żydowskim Starym Testamencie, księga Nachuma znajdowała się bezpośrednio po księdze Jonasza, dlatego że tak naprawdę to jest jedno poselstwo. Jonasz przychodzi do Niniwy i ogłasza sąd, ogłasza zniszczenie, ogłasza nadchodzący Boży gniew. Niniwa to stolica Asyrii, państwa na północ od Izraela, państwa, które w tamtym czasie było superpotęgą, które władało całym regionem basenu Morza Śródziemnego, podbijało wszystkie królestwa, było mocarstwem. I w samej stolicy była Niniwa. I Bóg, wiecie, posyła tego niechętnego proroka Jeremiasza, który nie chce tam iść, dlatego że jego naród został zniszczony przez Asyrię. I on nie chce iść do tych Asyryjczyków, nie chce im głosić nawet sądu, bo się boi, że oni mogą się wystraszyć i mogą pokutować. Więc wiecie, ucieka w inną stronę, ale Bóg posyła wielką rybę i w końcu wypluty przez tą wielką rybę idzie do Niniwy. Cały, wiecie, w tym śluzie, w tym wszystkim, co tam w tym brzuchu tej ryby przez 3 dni i 3 noce tam go oblazło. I przychodzi taki prorok stłamszony po tych 3 dniach w brzuchu. Wreszcie, jak się on śmierdział? 3 dni w brzuchu ryby? Wiecie, jak ryby śmierdzą? Jak poleżą trochę? A w brzuchu to tam się u ryby dzieje, jak się rozetnie? Może nie. Tak sobie wyobrażam, że cuchnął, że był, wyglądał okropnie i jeszcze miał kawał drogi, więc może trochę go przewiało, zanim doszedł do tej Niniwy. W każdym bądź razie, kiedy głosi tam poselstwo sądu, o dziwo, cała Niniwa bierze sobie to do serca. Od najmniejszego człowieka do samego króla. Pokutują, zakładają wory, płaczą przed Bogiem, obiecują, że się poprawią. I Bóg nie niszczy Niniwy. Bóg przebacza Niniwie. Ale niestety mijają lata i Niniwa wraca na swoje stare drogi. Niestety po latach Niniwa porzuca tą drogę sprawiedliwości, którą obrała w swej pokucie i wraca do grzechu. I jej grzech jest jeszcze straszniejszy niż wcześniej. I wtedy Bóg posyła proroka Nachuma z tym samym poselstwem, z którym posłał Jonasza. Jonasz jakieś 720 lat przed Chrystusem, Nachum 650-680, nie wiemy. W każdym bądź razie wiemy z historii to, że Niniwa nie usłuchała Nachuma. Już nie było drugiego przebudzenia, już nie było drugiej pokuty. W 621 roku, jeśli dobrze pamiętam, Niniwa została zniszczona, zrównana z ziemią. I w tym, myślę, też jest dla nas poselstwo. Jeśli my, tak jak Niniwa, pokutowaliśmy z naszych grzechów, jeśli my, tak jak Niniwa, usłyszeliśmy Boży głos, że nadchodzi sąd, nadchodzi Boży gniew, że Bóg jest Bogiem, który pomści nasze nieprawości i my uciekliśmy do Jezusa Chrystusa, szukając w Nim schronienia, żałowaliśmy naszych grzechów, odwróciliśmy się od naszej bezbożności i oddaliśmy się w posłuszeństwo Jezusowi. Czy myślimy, że unikniemy Bożego gniewu i Bożej kary, jeśli jak Niniwa wrócimy na nasze stare drogi? Wielu chrześcijan, tak zwanych chrześcijan, tak mówi, tak w siebie wmawiają, że są bezpieczni, że nic im nie grozi. Jeśli kiedyś przyszli do Jezusa, jeśli kiedyś wyznali Go Panem, jeśli kiedyś żałowali swoich grzechów, to choćby teraz nie wiadomo jak podłym życiem żyli, to nic im nie grozi, bo Jezus cały czas jest ich Zbawicielem. Ale tutaj mamy obraz zazdrosnego Boga. Tutaj mamy obraz Boga, który zazdrośnie chce mieć dla siebie swój lud. Możemy myśleć o Niniwie, że to nie był Boży lud. Ale oni byli Bożym ludem. Poczytajmy Księgę Jonasza i zobaczmy tam, że Bóg nie jest zainteresowany tylko Izraelem i nie jest Bogiem tylko Izraela. On też jest Bogiem wszystkich ludów, wszystkich narodów, wszystkich ludzi. I Bóg był zainteresowany losem Niniwy. I odstępstwo Niniwy nie było mu obojętne, ale jak czytamy, jego gniew się rozpalił. O ileż bardziej, czytamy w Nowym Testamencie, o ileż bardziej większej kary będziemy winni my, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Czy myślimy, że Pismo nadaremnie mówi, że Bóg zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Czy chcemy być podobni do tych, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela i wmawiali w siebie, że są dziećmi Abrahama, kiedy żyli bezbożnym życiem? My chcemy pamiętać o tych słowach, że nasz Bóg jest nieskory do gniewu. Jest miłosierny, jest dobry. Tak, pamiętajmy o tym. Wysławiajmy Go za to, wywyższajmy Go za to, chwalmy Go za to, dziękujmy Mu za to. Ale nie zapominajmy, że nasz Bóg, Nowy Testament mówi, tak jak tutaj Nachum mówi, jest ogniem trawiącym. I straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego z niepojednanym sercem, z grzesznym sercem albo z takim przewrotnym sercem, które mówi, Jezus jest moim Panem, ale żyje tak, jakby nie było Jezusa. To jest coś, co budzi Bożą odrazę i Boży gniew. I bracia i siostry, dzisiaj stając przed naszym Bogiem, czcimy Go z ufnością w Jezusie Chrystusie. Uwielbiajmy Go, wywyższajmy Go za Jego łaskę i miłosierdzie, ale nie traćmy z oczu pełnego obrazu naszego Boga, który w swej wielkości i w swym majestacie i w swej sprawiedliwości nie da się z siebie naśmiewać. Jeśli w twoim sercu dzisiaj jest jakaś oziębłość wobec Boga, jeśli w twoim życiu jest jakieś zejście z Jego dróg, odstępstwo z Jego dróg, nie lekceważ tego. Nie mów sobie, że masz czas, że jeszcze przed tobą długie życie i jeszcze zdążysz naprawić swoje drogi. Nie mów tego. Wielu ludzi, kiedy oblegały ich miasta wojska, mówiły, a jeszcze nie są przy bramie. Kiedy już byli przy bramie, kiedy już uderzali tymi wojennymi machinami w bramy i rozbijali je, mówili, jeszcze mam czas, jeszcze są daleko od mojego domu. Kiedy już przyszli do ich drzwi i zaczęli walić w ich drzwi, mówili, jeszcze mam czas, jeszcze są schody, jeszcze nie są w moim pokoju. Kiedy weszli do ich pokoju, niektórzy nadal myśleli, że jeszcze mają czas. Mówią, jeszcze miecz nie jest przy szyi. A kiedy miecz się znalazł przy szyi, mówili, jeszcze mam czas. I to było ich ostatnie myśli. I było już za późno. Nikt z nas nie wie, co nas czeka jutro. Nikt z nas nie wie, czy dożyjemy do końca tego nabożeństwa. Życzę nam wszystkim, żebyśmy dożyli. Nie tylko do końca tego nabożeństwa, ale jeszcze, żeby przed nami były długie lata, w których będziemy kochać Boga, służyć Bogu i wielbić Go. Ale nie zakładajmy, że nam się to należy i nie zakładajmy, że tak będzie. Bądźmy dzisiaj w tym miejscu, w którym chcemy być, gdy spotkamy się z naszym Bogiem. Niech nasze serca będą w takim stanie, w jakim chcielibyśmy, żeby były, gdy On nas wezwie do siebie. Nie lekceważmy naszego Boga, nie bawmy się z naszym Bogiem, ale traktujmy Go poważnie, czcijmy Go z nabożnym szacunkiem, z bojaźnią w naszych sercach, jednocześnie wiedząc, jak bliskim, jak dobrym, jak łaskawym jest dla tych wszystkich, którzy Mu ufają. Jest schronieniem, warownią w dniu ucisku dla wszystkich, którzy Mu ufają. Niechaj tym będzie dla mnie i dla Ciebie. I niechaj nasze codzienne życie będzie tego dowodem ku Jego chwale. Amen. Powstańmy, kochani. Dziękujemy, wielki nasz Boże, za kolejny dzień łaski, za możliwość zgromadzenia się na tym skromnym miejscu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Dziękujemy za ofiarę, którą złożyłeś, aby zmazać nasze grzechy, aby uwolnić nasze serca od miłości tego świata, od miłości samych siebie, od miłości grzechu. Boże, zapłaciłeś wielką cenę, aby nas uczynić swoją własnością. I my dobrowolnie, nie przymuszeni, ale dobrowolnie oddaliśmy nasze życie Tobie. Wyznaliśmy Cię naszym Panem. Zadeklarowaliśmy Tobie wierność do końca naszych dni. I Panie, chcemy być wierni naszym obietnicom i chcemy Cię przeprosić za wszelkie nasze odstępstwa od Ciebie. Za to, kiedy zapomnieliśmy o Tobie. Za to, kiedy zaczęliśmy jak Niniwijczycy wracać do starych grzechów. Boże, chcemy prosić Cię, byś wybaczył nam, byś oczyścił nasze serca, byś nie pozwolił żadnemu z nas trwać w stanie nieposłuszeństwa, w stanie letniości, w stanie jakiejś religijnej obłudy. Ratuj nas od tego, Boże, zachowaj nas od tego i daj nam tą zbożną cześć przed Tobą. Abyśmy zbliżali się do Ciebie w duchu bojaźni, tak, z miłością, z radością, z pokojem, który dajesz, ale nie pozbawieni tej bojaźni, która jest początkiem mądrości. Zachowaj nas, Panie, od lekceważenia Ciebie, od lekceważenia Twojego gniewu, Twojej zapalczywości, Twojej miłości, która jest zazdrosna. Pomóż nam całym sercem ufać Tobie, całym naszym życiem wielbić Ciebie. Prosimy, kochany Ojcze, błogosław to nabożeństwo i daj, by słowa, które wypowiadamy, pieśni, które śpiewamy, były miłe przed Twoim obliczem, dlatego że nasze serca są szczere przed Tobą. Niechaj Twój Święty Duch przemawia do nas, pociąga nas ku Tobie, objawia nam Ciebie i pomoże nam chwalić i wywyższać Ciebie, tak jak tego jesteś godzien. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu, i w mocy Twojego Świętego Ducha. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy i potem będziemy śpiewać, uwielbiać naszego Boga. Niebiosa sławią dla Twojej jachwy. To jest podobny jachwy pośród synów Bożych. Groźny jest Bóg w Radzie Świętym. Wielki i straszliwy, straszliwy niż wszyscy, którzy go otaczają. Któż podobny Tobie, Jahwe, Boże zastępów? Potężny jesteś, Jahwe, a wierność Twoja Cię otacza. Ty nad wzburzonym panujesz morze, gdy fale jego się piętrzą, Ty je uśmierzasz. To Ty skruszyłeś raka przybitego razami. Mocnym ramieniem rozproszyłeś swoich nieprzyjaciół. Twoimi są niebiosa. Twoja też jest ziemia. Tyś ugruntował okrąg ziemi i to, co go wypełnia. Tyś stworzył północ i południe. Tabor i Hermon radośnie sławią imię Twoje. Ramię Twoje jest pełne mocy. Dłoń Twoja silna, prawica wysoko wzniesiona. Sprawiedliwość i prawo są podstawą Twego tronu. Łaskawość i wierność kroczą przed Tobą. Szczęśliwy lud, który zna okrzyki radości, który chodzi w światłości Twego oblicza, Jahwe. Cieszą się zawsze Twoim imieniem, a Twoja sprawiedliwość ich wywyższa. Tyś bowiem jesteś blaskiem ich potęgi, a z Twojej łaskawości rośnie nasza siła. Chcę przyjść też, Ojcze, do Ciebie i to przez Syna Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Chcę Ci serdecznie podziękować, jak cudownym, wspaniałym Bogiem jest. Chcę Ci podziękować za ten przywilej i dar, że mogę Cię wyzwalniać, że mogę się Tobą cieszyć. Dziękuję Ci, Ojcze, że dałeś nam największy skarb, Twój największy skarb, Syna, aby przyszedł do mojej grzechy i nieprawości poniósł konsekwencje. Wielką miłość okazałeś. Drogą mi wykupiłeś, o łaskę proszę, aby mógł docenić Twoją miłość, Twoją dobroć. Tak jak dzisiaj tu brak mówi, że jesteś Bogiem zazdrosny, święty i czysty, nie nas kochasz. Bardzo potrzebujemy, potrzebuję Ciebie, Panie, na tych drogach, na tej dziwnej ziemi. Ziemię pięknie stworzyłeś, przyroda Twoja Cię chwali, ale zło próbuje związać nasze serce, zamknąć nasze usta, zatkać nasze uszy na Twoją chwałę i na Twoją dobroć. Dziękuję Ci, Ojcze. Jesteś cudowny, wspaniały. Dziękuję, że otwierasz mi umysł, aby widzieć piękne Twoje dzieła, te cudne Twoje dzieła, które sprawiają mi radość, gdy patrzę na Twoją przyrodę, na to, co stworzyłeś. Bądź z nami w naszych postępach. Daj nam poznać Twoją miłość głębi, radość, tak jak psalmista mówił, okrzykać radość, odprócz nas te usta prawa. Daj nam słyszeć Twoje piękne słowa. Niech serca nasze i moje będą Tobie oddane w całości. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś z nami. Dziękuję, że nas kochasz. Dziękuję, że nas prowadzisz, a ja chcę tutaj karmić. Dzięki Ci. Potrzebujemy Cię, Panie, bo jesteś naszą przyszłością. Ale Twoje królestwo już również w nas i pośród nas. Panie, to wygnione, Panie, Twoje Syn Jezus Chrystus. Amen. Amen. Panie Boże, tak dziękuję Ci, że Ci stoimy przed Twoim obliczem. Ty nas, Boże, stworzyłeś. Ty sprawiłeś, Boże, że przyszliśmy dzisiaj świadomi tego, że Ty istniejesz i że Ty, Panie, przemawiasz dzisiaj do ludzi na ziemi. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś nam ten przywilej, tą świadomość istnienia Twojej obecności wśród nas. Inaczej, Panie, tak jak Twoje słowo mówi, bylibyśmy jak zwierzęta nieme, które, Panie, żyją tylko po to, żeby żyć, jak on to, żeby je zabito. Panie, dziękuję Ci za ten rozum, za to poznanie Jezusa Chrystusa, za tą wielką ofiarę Twojego Syna, Boże, która się dokonała i która była ofiarą wyjątkową. Dziękuję Ci za życie Twojego Syna, Ojcze, które sprawiło, że nasze życie dzisiaj ma inny wymiar i inną nadzieję. Panie, Ty przemawiasz dzisiaj do każdego z nas. Dziękuję Ci za Twoje słowa, które mogliśmy słyszeć i za te jeszcze, które będziemy słyszeć, że Ty, Boże, chcesz nam oznajmić swoją wolę, chcesz się komunikować z nami. Panie, ale Ty widzisz, jak nasze serca są krnąbrne, jak my jesteśmy ludźmi często ociężałego słuchu, żeby słyszeć Twoje, Panie, wieści z nieba. Ale Panie, dzisiaj jestem tutaj i modlę się o siebie i o każdego z nas. Jestem tutaj nie dlatego, Panie, bo nie mam sobie nic do narzucenia i czuję się tak wspaniale, ale dlatego, że Ty, Boże, jesteś Bogiem, który może zmienić wszystko. Do którego mogę przyjść z wszelkim ciężarem, z wszelką niedoskonałością i, Panie, ufać, że Ty możesz zmienić. I to jest, Panie, niezwykłe. Że, Panie, jakiekolwiek ja nie miał problemy, czy ktoś z nas, jakiekolwiek przypadłości by nas nie dotykały, to, Panie, dzisiaj możemy przyjść do Ciebie i doznawać, że jesteś Bogiem żywym i cudownym i wspaniałym. Chwała Tobie. Panie, tak dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, Panie, że nie muszę przychodzić tu jako potępiony człowiek. Dzięki Ci. Jako człowiek wygnaniec, jako człowiek niegodny. Ale, Panie, mogę przyjść z każdym brzemieniem, z każdym problemem, jako człowiek, któremu dałeś prawo do tego, żeby właśnie przyjść. I, Panie, bądź za to uwielbiony i wywyższony. Dziękuję Ci, Panie, za tą pracę, jaką wykonujesz w naszych sercach. Że z ludzi egoistycznych, samolubnych, zapatrzonych w siebie, czynasz nas ludźmi zupełnie innymi. Dzięki Ci. Że, Panie, sprawiasz, że nasze myśli, nasze pragnienia mogą wybiegać daleko poza czubek naszego nosa. Że możemy się zaczynać interesować czymś innym niż tylko własną wygodą w tym świecie. I to też, Panie, Twoje dzieło i Twoja chwała, Twoja moc. I do wielki wzór i wielkie dokonanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Boże, proszę Cię, pobłogosław nam. Panie, proszę Cię, dzisiaj dotykaj się naszych serc. Prosimy. Proszę Cię, Panie, przechodź się między nami. Tak jak mówi list do Hebrajczyków, że kiedy Twój lud śpiewa, Ty wstajesz, Panie, i razem z nami śpiewasz i opowiadasz nam o Ojcu. Ty, Panie Jezu, przychodzisz, aby nam opowiedzieć o Twoim Ojcu w niebie. Dzięki Ci. I, Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj tę opowieść będziemy mogli słyszeć. Że dzisiaj będziemy mogli poprzez tą opowieść doznawać Twoich cudów, Twojej mocy, rzeczy niemożliwych. Dziękuję Ci, Panie, że kiedy świat debatuje o różnych sprawach, kiedy świat angażuje się w różne pomysły, my dzisiaj możemy debatować o Twojej chwale, wielkości, mocy i majestacie. Dzisiaj możemy zastanawiać się nad tym, że jesteś Bogiem i świętym i strasznym. Panie, tak Ci dziękuję za to. Proszę Cię, Boże, dotykaj się naszych serc. I, Panie, zmieniaj nas. I imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, Cię proszę. Amen. Amen. Nam, Panie, wytrwać w czasie burz, byśmy tam przed Twoim tronem, przed rycerstwem niezwalczonym, wieniec chwały otrzymali już. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Wąska wiedzie ścieżka w niebios strop. Szczęśliw ten, kto z niej nie zboczy, kto się grzechem znów nie zbroczy, kto nie padnie pod brzemieniem prób. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Wszystką trwogę, bojaźń świata zmusz. Bojaźliwe bowiem ramię mocy piekieł nie przełamie, Pan trwożliwych nie uwieńczy dusz. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Niebo niech się zniosą myśli Twe. Patrz, tam Ojciec czeka mocny, On wciąż chce być pomocny, On miłości Ci spojrzenie śle. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Tak Ci po prostu dziękuję, że pomogłeś mi rybki na serce. Tak Ci dziękuję, że Ci przebaczyłeś nas, bezpiecznie na tą miejsce. Tak Ci dziękuję, że mogę widzieć bratki i siostry i Tobie oddać chwałę, Ojcze Kochany. Tak Ci dziękuję, cudowny Zbawicielu, że Ty przebaczyłeś mi wszelkie grzechy, że Ty wziąłeś to na siebie, poszedłeś za mnie na krzyż i sam zostałeś zbawiony moje grzechy. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za śmierć i takich senów. Dziękuję Ci, że Ty żyjesz i dzięki Tobie żyję. Dziękuję Ci, że Ty jesteś moim odnowicielem. Dziękuję Ci, Ojcze Kochany, za wszystko, co dałeś Jezusie Chrystusie, za wszelkie błogosławieństwo w życiu, za Twoje dobre, za Twoją miłość, za łaskę. Dziękuję Ci za ogromny strach. Dziękuję Ci, Ojcze Kochany, za wielkie siostry, Panie Wielkie. Tak uczyń każdemu dobro, które nam dałeś, który nam czynił dobro, uczyń mi dobro według Twojej woli, Ojcze Kochany. I prosimy Cię za tymi, którzy tam jest, źle nas czynią, złożeczą nam, Panie Kochany, przywieź ich do Pani, Panie, abyśmy zginęli, abyśmy, Panie, zakosztowali Twoją miłości, Twojej łaski i drogi. Po tym nigdy śmierci bez skarbi, chcesz uratować, by się dalej ratować. Ukochany Ojcze, tak Ci chodzimy w imieniu Jezusa. Prosimy Cię o łaskę, o wskazanie tych, którzy są w chorzy. Prosimy, Panie. Prosimy. Kieruj prowadź. Ty czuwaj nas wszystkich. Ty jesteś wydobry. I Ty wiesz, co komu jest potrzebny. Tak w jednym sensie dziękujemy Panie. I tak prosimy też, Panie, za tymi, którzy się są osłabli. pociągnij do siebie, a czasami Panie nie wiem, jak to się tylko to Cię prosimy o to, Panie, aby wyrywać na swoich aspektów, aby zakochał się w Tobie, Panie, tak jak Ty nazywasz kochanie w Tobie, tak dał mi się tego daru, kochane Ojcze, o to Cię prosimy. I tylko głosem i te pieśni, które pożyczymy do tej chwili, Panie, bo sami siebie pójdzie nie tylko będziemy. Ale Ty dajesz się, bo może w tym razie będzie Pan, bo to jest miłe Tobie. Ojcze, Bóg, abyś Ty we wszystkim i dzisiaj odebrał chwałę. Tak. Pogłosza Twoje słowo, które się dzisiaj głoszone, Panie, przez braci. Pogłosza, bo wiele jeszcze muszę być mieszczą. Czemu nie słuchali, co Ty chcesz Bogu powiedzieć? I dobrze, dziękujemy Ci za Twoją troskę, że Ty nas oczyszczasz, Ty nas prowadzisz, że jest z nami i dzień i noc. Dziękujemy Ci, że kochamy, Boże, za wyglądę deszczowy. Dziękujemy Ci, że nie jesteśmy z nami, a jest oczyszczony. Który nas prowadzi, są piękną prawdą, żywą prawdą, które Ty też wiatrakują. Dziękujemy Ci. Zabierzmy się Wam, żeby Ci czytać. Zabierzmy się Wam, żeby Wam nie szukać. Bierać Wam, za Twoje chwały. Bądź uwielbiany, Boże i Dziecię. Twój Duch uwielbia, bo w Duchu Świętym, bo Boże, jesteś cały szczyt, i ja też nie będę prawdziwy Bóg. Bo Boże, jestem Boże, Panie, wyższa chwała. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen. Oblicze Twe nade mną jest i o tym dusza ma dobrze wie. Pocieszasz wciąż i wzmacniasz mnie i o tym dusza ma dobrze wie. I choćby świat chwiał się, Twoja dłoń podtrzyma mnie, bo w sercu Twym miejsce me i o tym dusza ma dobrze wie. Miłością i nadzieją tchniesz i o tym dusza ma dobrze wie. Przebaczasz i oczyszczasz mnie i o tym dusza ma dobrze wie. I choćby świat chwiał się, Twoja dłoń podtrzyma mnie, bo w sercu Twym miejsce me i o tym dusza ma dobrze wie. Jam dzieckiem Twym, miłujesz mnie i o tym dusza ma dobrze wie. Do nieba bram prowadzisz mnie i o tym dusza ma dobrze wie. I choćby mój świat chwiał się, Twoja dłoń podtrzyma mnie, bo w sercu Twym miejsce me i o tym dusza ma dobrze wie. Ty, Panie, dajesz mi siłę wytrwać. Dzięki Ci, Boże, za to, że dałeś mi siebie poznać, że mogłem przyjść do Ciebie przez Jezusa Chrystusa. Że Ty, Panie, kiedyś stanąłeś na mojej drodze, jako ten, który jest zmartwychwstał, jako ten, który żyje na wieki. Dzięki Ci, Panie, że otwierasz oczy ślepych i uszy głuchych, że mogą usłyszeć Twoją Ewangelię. Dzięki Ci. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił Twój Kościół, tych, którzy wzywają Twojego imienia na całej ziemi, w każdym miejscu. Abyś Ty, Panie, wyprowadzał tych ślepych i głuchych ludzi, którzy są w szokowach tego wielkiego Babilonu, który rozpoczął swe ramiona nad wszystkim, nad całą ziemię. Panie, Ty wołasz nas, abyśmy wyszli z tego Babilonu i opuścili go, a przyszli do Ciebie, Panie Jezu, bo Ty wołasz wszystkich po imieniu. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuję Ci, Boże, że Ty jesteś dobrym pasterzem, że Ty, Boże, szukasz tych, którzy zaginęli. Ty proszę się o tych, którzy są Boży. Ty, Panie, leczysz tych, którzy się źle mają. Także wdzięczny jestem Tobie, Panie, że Ty tak jesteś, że Ty jesteś naszym lekarzem wspaniałym. Dziękuję Ci, Boże. Dzięki Ci. Proszę Cię, abyś otwierał oczy tych, którzy czytają Słowo Twoje i uszy, aby słyszeli Twój głos. Amen. Amen. Amen. Oblicze Twe cudowne jest, oczy Twoje blaskiem lśnią. Uzdrowienie płynie z Twych rąk, kojąc ciało, duszę moją. Miłością Twą przyciągasz mnie, w Twych ramionach pokój mój. Blisko Ciebie pragnę być, przy Twym sercu pragnę żyć. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już, obecnością Twą poniż pychę moją. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu, Ty spal moje ja. Moim sercem zawładnij Ty sam. Twój głos szum wielu wód, słowa Twe pokarmem mym. Pod skrzydłami Twymi mieszka, słysząc serca Twego rytm. Mówisz mi słowa o miłości, darmo dajesz siebie mi. Mnie przyciągnij jeszcze bliżej, złączmy serce w jedno z Twym. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już, obecnością Twą poniż pychę moją. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu, Ty spal moje ja. Moim sercem zawładnij Ty sam. Niech każda rzecz zniknie w obliczu Twojej chwały i czci. Zniszcz każdy grzech, rozerwij więzy, uwielbienie niech brzmi, bo Twe jarzmo jest miłe, Twe brzemię chcę nieść. Tyś pełen mądrości, niosę Ci cześć. Niech oczy me Cię ujrzą. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już, obecnością Twą poniż pychę moją. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu, Ty spal moje ja. Moim sercem zawładnij Ty sam. Zaginął Panu, abyście już dłużej nie postępowali jak poganie, którzy żyją w próżności umysłu, a przebywając w mrokach poznania, nie mają dostępu do życia Bożego z powodu trwającej w nich niewiedzy i zatwardziałości serca. Zatracili oni wyczucie tego, co szlachetne. Tarzają się w rozpuści, oddając się bez opamiętania wszelkiego rodzaju nieczystości. Ale wy nie tak poznaliście Chrystusa. Słyszeliście o Nim i zostaliście pouczeni zgodnie z prawdą, która jest w Nim, w Jezusie, że trzeba zrzucić z siebie starego człowieka z jego dawnym sposobem życia, którego zwodnicze żądze doprowadzają do upadku. Odnowić ducha i myśli. Przeobleć się w nowego człowieka stworzonego na obraz Boga, sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Niech z ust waszych nie wychodzi żadne brzydkie słowo, lecz tylko dobre, potrzebne ku zbudowaniu, by przyniosło łaskę tym, którzy go słuchają. I nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, który was opatrzy swoją pieczęcią na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, wybuchowość, gniew, krzyki, przekleństwa i jakakolwiek zło niech u was zniknie. Bądźcie dla drugich dobrzy i miłosierni. Wybaczajcie sobie nawzajem, jak i wam przebaczył Bóg w Chrystusie. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, Panie. Za to piękne słońce na niebie, Panie. Za to, że mogę tu być, Panie. Dzięki. Mogę wielbić, Panie, Twoje imię, Panie. Że w dniu, kiedy kazałeś, że jestem grzesznikiem, Panie, dałeś wyjście. Dzięki. Dałeś mi Chrystusa, swojego Syna, Panie. Dzięki. Pozwoliłeś mi przyjść, Panie. Oczyściłeś mnie krwią, Panie Jezu. I dałeś mi nowe życie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty w tym nowym życiu jesteś ze mną. Że cały czas mnie wspierasz, Panie, i kierujesz. Że w ciężkich chwilach, Panie, podnosisz. Ale dajesz pełną radości, Panie, serca. Dziękuję Ci, Boże, że mogę słuchać Twojego słowa, że mogę je czytać, Panie. Dziękuję Ci za mój dom, Panie, za dzieci, które mogą mi się może i słuchać tego Bożego słowa. Dziękuję Ci, Panie, za wszelkie przejaw Twojej, Panie, ludzkości, Twojego wychowywania. Dzięki Ci. Proszę Cię, Panie, byś dał nam dzisiaj jeszcze słuchać Twojego słowa, Panie. Prosimy. Usta brata, który będzie słowem rozumiewał. Otwieraj, Panie, nasze uszy, nasze serce, Panie, na to słowo, aby przemieniało nas. Prosimy. Żebyśmy coraz bardziej stawali się podobni do Twojego Syna. Naszego Pana. Uwielbiam, Panie, Cię i wywyższam. Tobie oddaję chwałę i cześć przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Jezus wyżyn chwały do nas szedł. Do nas grzesznych ludzi zniżył się. Choć był Panem, sługą wszystkim był. Król nasz, Pan nasz, Jezus. Bliżej Ciebie, Jezu, pragnę być. Na Twych skrzydłach w górę wzbijam się. Niechaj Duch Twój wciąż unosi mnie. Wyżej, wyżej, wyżej. Uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem. zaśpiewajmy sercem całym razem, razem, razem. Dziś dla Ciebie chcę poświęcać się. Wytrwałości oddania brak. Niech Twój przykład wciąż pociąga mnie bardziej, bardziej, bardziej. Nowy człowiek, nowe myśli Twe niech wypełnią całe serce me. Każdą cząstkę we mnie zmieniać chciej. Pełniej, pełniej, pełniej. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Pośród książąt posadziłeś mnie. Na Syjonie z Tobą siedzieć chcę. W Twej świątyni ciągle wielbić Cię. Pragnę, pragnę, pragnę. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Radujcie się w Panu sprawiedliwi. Prawym przystoi pieśń chwały. Dziękujcie Panu przy wtórze cytry. Grajcie Mu na 10 strunach harfy. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Grajcie pięknie, z radosnym wołaniem. Bo słowo Pana jest szczere. Wszystkiego dzieła wypływają z wierności. On kocha sprawiedliwość i prawo. Ziemia jest pełna Jego łaski. Słowo Pana sprawiło, że powstały niebiosa. Tchnienie Jego ust stworzyło zastępy planet i gwiazd. On niczym w urwistą górę piętrzy wody morskie, gromadzi w skarbcach głębi oceanów. Niech cała ziemia żyje w bojaźni przed Panem, niech drżenie przed Nim przeniknie wszystkich mieszkańców świata. Bo On powiedział i stało się tak, jak zechciał. On wydał rozkaz i zajaśniał, zaistniał. Pan udaremnił plany narodów, rozbił podstawy ludzkich zamiarów. Tylko plan Pana trwać będzie wiecznie. Zmianie jego serca przetrwają pokolenia. Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Pan, lud, którego On wybrał na swoje dziedzictwo. Pan przygląda się z nieba, widzi wszystkich ludzi, z miejsca, gdzie przybywa, przypatruje się mieszkańcom ziemi. On ukształtował serce każdego z nich, który ocenia ich każde posunięcie. Król zawdzięcza ratunek nielicznemu wojsku, bohater ocalenie nie ogromnej siły. Gdy trzeba przyjść z pomocą, koń potrafi zawieść. Mimo wielkiej siły nie przynosi ocalenia. Tymczasem oko Pana dogląda tych, których jest bojaźń przed Nim. Tych, którzy liczą na Jego łaskę. On dba o ocalenie ich duszy od śmierci i zachowanie ich życia w czasie głodu. Nasze dusze wyczekują Pana. On naszą pomocą i On naszą tarczą. Gdyż w Nim nasze serca odnajdują radość. Złożyliśmy ufność w Jego świętym imieniu. Niech na zawsze otacza Twoją łaskę, Panie, ponieważ z utęsknieniem czekamy na Ciebie, Boże. Amen. Amen. Uwielbiać mego Pana chcę, wyśpiewać Jemu nową pieśń, On ukojeniem i zbawieniem duszy mej, tylko Jemu służyć chcę. Alleluja, uwielbiaj duszo ma, wywyższaj Pana, wywyższaj Go. Alleluja, uwielbiaj duszo ma, On godzien wszelkiej chwały jest. Me serce Jezu Ciebie chce, a Ty w nim w pełni objaw się. Niech to pragnienie zawsze płonie ogniem Twym. Pomóż mi być miłym Ci. Alleluja, uwielbiaj duszo ma. Wywyższaj Pana, wywyższaj Go. Alleluja, uwielbiaj duszo ma, On godzien wszelkiej chwały jest. Tylko On jest godzien, tylko Jezus jest godzien. On godzien wszelkiej chwały jest. Tak, Panie, wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie, śpiewamy Tobie z głębi naszych serc, wdzięczni za ogrom Twojej łaski i miłosierdzia, że Twój gniew został od nas oddalony, że nad nami Twoje oblicze pełne blasku, pełne dobroci, pełne miłosierdzia. Patrzymy na Ciebie z ufnością naszego dobrego Boga, Zbawiciela i wywyższamy Cię z głębi naszych serc, wiedząc, że ten świat nie jest naszym domem. Wiedząc, że te rzeczy tutaj przemijające, rozpadające się, pełne skażenia i grzechu nie są naszym wiecznym mieszkaniem, ale oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy ustanowienia Twojego Królestwa. Oczekujemy, Panie, tego wielkiego dnia, kiedy zobaczymy Ciebie twarzą w twarz, kiedy poznamy tak, jak jesteśmy poznani i kiedy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę i nasze głowy owionie wieczna szczęśliwość i wieczna radość. Panie, dzięki Ci za to wielkie zbawienie i tą wielką nadzieję, jaką w Tobie pokładamy. Prosimy, pomóż nam wiernie Tobie pielgrzymować przez czas naszego tutaj ziemskiego bytowania. Pomóż nam naśladować Ciebie, Panie Jezu, patrzeć na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary i uczyć się od Ciebie cichego, pokornego serca. Uczyć się służyć naszemu Ojcu w niebie i wychwalać i wywyższać Go, aby wszyscy poznali, że nasz Bóg jest żywym, prawdziwym Bogiem, jedynym Bogiem. Chwała Tobie i dzisiaj, Panie, otwórz nasze serca, nasze uszy i daj nam dalej słuchać tego, co mówisz do nas przez Twego Świętego Ducha. I niechaj to Słowo zmienia nas, niechaj to Słowo kształtuje nas, abyśmy wydawali błogi, błogosławiony owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Kochani, jak wasze serca po tej pierwszej części? Umęczone? Nie. Umocnione. Kochani, Bóg jest dobry, jest wspaniały, piękny. Obiecał, że z serca człowieka, któremu uwierzy, wypłyną rzeki wody żywej. Tak obiecał i tak jest, kochani, tak jest. Dzisiaj Słowo Boże, które było mówione tutaj na początku przez brata, potem te wszystkie modlitwy, które wznosiliście. Słuchamy modlitw uważnie. Te fragmenty pisma, które były czytane. Kochani, to była woda żywa. Jeżeli nasze serca były przygotowane, to ta woda nawodniła. A jeżeli można powiedzieć, że był to pokarm, to ten pokarm nas nasycił. Ja jestem nasycony potąd. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że mam dość, ale chcę powiedzieć, że moje serce po tych wszystkich słowach jest nakarmione. Chwała Bogu. Kochani, dzisiaj przeczytamy kilka wersetów z Księgi Hioba. Doszliśmy do rozdziału 35. Jest to rozdział krótki w swojej objętości, ale w przekazie bardzo bogaty. I dlatego ja zmagając się z tym rozdziałem, znaczy zmagając, w sensie rozważając go, doszedłem do wniosku, że nie da się jednej usługi z tego rozdziału wyprowadzić. On jest tak bogaty, trzeba to podzielić. Ja dzisiaj się zajmę właściwie jednym, może dwoma wersetami. Ale zachęcam was, kochani, żebyście ten rozdział wzięli dzisiaj do domu i go studiowali w całości. Ja przeczytam może najpierw ten rozdział. Elihu mówił dalej. Czy uważasz za słuszne, że powiedziałeś, mam więcej sprawiedliwości niż Bóg? Powiedziałeś bowiem, cóż mi pomoże, jaki będę miał pożytek z tego, że zostanę oczyszczony z grzechu? Odpowiem dowodnie tobie i twoim towarzyszom wraz z tobą. Spójrz w niebo i zobacz, przypatrz się obłokom, które są wyżej od ciebie. Jeśli zgrzeszysz, co zrobisz przeciwko niemu? A jeśli pomnożą się twoje nieprawości, co mu uczynisz? Jeśli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymuje z twojej ręki? Twoja niegodziwość zaszkodzi człowiekowi takiemu jak ty, a twoja sprawiedliwość pomoże synowi człowieka. Ludzie krzyczą z powodu mnóstwa ucisków, wołają z powodu ramienia mocarzy, ale nikt nie mówi, gdzie jest Bóg, mój Stwórca, który w nocy daje pieśni. Ten, który uczy nas więcej niż zwierzęta ziemskie i czyni nas mądrzejszymi od ptactwa niebieskiego. Tak więc wołają, ale nikt nie wysłuchuje z powodu pychy złych ludzi. Doprawdy, Bóg nie wysłucha słów obłudy, Wszechmocny na nią nie zważa. Chociaż mówisz, że go nie widzisz, sąd jest przed nim, więc mu zaufaj. Teraz jednak jego gniew spadł na ciebie w niewielkim stopniu, jakby nie znał wielkości twoich grzechów. Dlatego Hiob na próżno otwiera swe usta, mnoży słowa bez poznania. Tak jak mówiłem, bardzo bogaty rozdział, bardzo trudny, żeby go ogarnąć i w jednej myśli zrozumieć, co też Elihu chciał powiedzieć Hiobowi w tym momencie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się bardziej przyjrzeli tym słowom z wersetu 35, rozdział z wersetu 3. Może tak w całości. Czy uważasz to za słuszne, że powiedziałeś, mam więcej sprawiedliwości niż Bóg? Powiedziałeś bowiem, cóż mi pomoże, jaki będę miał pożytek z tego, że zostanę oczyszczony z grzechu? Elihu będzie dalej odpowiadał, jak twierdzi, dowodnie, udowodni, że nie jest słuszne, co mówił Hiob. Ale dzisiaj jeszcze nie będziemy tym dowodom się przyglądać. Dzisiaj zastanówmy się, zatrzymajmy na chwilę, co nam mówi ta parafraza Elihu jaki będę miał pożytek z tego, że zostanę oczyszczony z grzechu. Hiob nie wypowiedział takich słów. Nie możemy je, jakby nie szukajmy ich w Biblii. Nie szukajmy w księdze Hioba. On tak nie powiedział. To nie jest to, co wypłynęło z ust Hioba, ale to jest pewna parafraza. To jest to, co Elihu zobaczył w Hiobie, co zobaczył w jego sercu, nie przez rentgen, ale co zobaczył w jego sercu poprzez słowa, które Hiob wypowiadał. Poprzednio, pamiętacie, mówiliśmy o skrusze, o tym, że Elihu nie zobaczył w Hiobie skruchy. Nie prześwietlił jego serca, ale widział i słyszał, co Hiob mówi. Widział, jak reaguje. I te słowa zinterpretował, podsumowując tak, jak podsumował. I tak samo dzisiaj mówi, jaki będę miał pożytek z tego, że zostanę oczyszczony z grzechu. Ciekawe jest to, kochani, tutaj może dołożę jeszcze kolejny werset, że Elihu mówi, odpowiem dowodnie tobie i twoim towarzyszom. To właściwie chyba pierwszy raz tak Elihu sprowadza do wspólnego mianownika Hioba i jego towarzyszy. Na jakiej podstawie on to robi? Jak można porównać tego sługę Bożego Hioba, o którym no, dużo wiemy, z tymi trochę enigmatycznymi osobami, którzy właściwie tylko się przedstawili przez to, co zrobili w tych dniach udręki Hioba. A jednak Elihu mówi, że odpowiem tobie i twoim towarzyszom. Mi osobiście wskazuje to na to, sugeruje przynajmniej, że będziemy rozmawiali o jakimś problemie, który w pewnym sensie jest powszechny. Jest bardziej powszechny niż tylko konkretna sytuacja Hioba. Gdy tak o tym myślałem, to zauważyłem, że jest to właściwie problem globalny, że dotyczy każdego człowieka. Zaraz będę o tym mówił. Jak widzimy, Elihu kontynuuje pouczenie Hioba i po raz kolejny podnosi tą myśl na temat sprawiedliwości Hioba i sprawiedliwości Boga. Na temat tego, że zobaczył w Hiobie ten błąd, ten grzech, to skręcenie, że nie wywyższył sprawiedliwości Boga, a raczej skoncentrował się na swojej. Zwróćmy jeszcze na chwilę ponownie naszą uwagę na to, kim był Hiob dla Boga. To nam pomoże dalej rozważać. Był jego najcenniejszym sługą w tamtym czasie. Tak możemy wnioskować ze słów, które Bóg wypowiada. Nie było mu równego. To był sługa, którym mógł się chlubić. W tym, co robił, celujący. W tym, jak się zachowywał wobec swojej rodziny, jak zabiegał o pobożność, jak nienawidził grzechu, jak był błogosławieństwem dla innych ludzi żyjących, nienaganny. I Bóg się nie pomylił. On był nienaganny. Tak musimy powiedzieć. Dlaczego zatem Bóg powziął ten plan? Dlaczego przeprowadził tak bolesny sąd? Dlaczego doprowadził do stanu, stworzył takie warunki, w którym coś się ujawniło w sercu Hioba? Hiob nie miał wątpliwości, że to Bóg. On nie zwalił nigdy winy na coś innego, na jakąś inną siłę. On wiedział, że jest pod ręką Pana. Dlaczego w ogóle Bóg robi coś takiego z człowiekiem? Nie tylko z tym doskonałym. Dlaczego w ogóle z człowiekiem tak robi? Czemu musi przekonać człowieka o grzechu? Czemu musi sprowadzić go do miejsca, w którym człowiek zobaczy, że coś jest nie tak? Z drugiej strony, czemu w ogóle bierze człowieka w swoje ręce i go pielęgnuje. Zajmuje się nim tak, zwraca na niego taką uwagę. Jestem przekonany, że w Biblii znajdziemy wiele odpowiedzi na te pytania. Dzisiaj zresztą już w pewnym sensie odpowiedź padła. Chciałbym wam powiedzieć, co mnie tak najbardziej urzeka, co mnie najbardziej przekonuje, jaka odpowiedź. One wszystkie mnie zachwycają, ale jedna w bardzo taki szczególny sposób. Mianowicie, że Bóg czyni to wszystko, ponieważ chce z człowiekiem spędzić wieczność. Chce, zechciał, zdecydował, że z człowiekiem spędzi wieczność. Pomyślmy o tym. Bóg zradza człowieka, powołuje go do życia i chce z tym człowiekiem związać swój los już na zawsze. Na zawsze. Nie na milion milionów lat, nie na trylion lat. To jest, kochani, coś tak wielkiego, że właściwie nie ma na to nawet dobrego obrazu w naszym świecie, w naszym światopoglądzie. Nawet ten obraz, jakim jest małżeństwo, który notabene jest chyba najdoskonalszym obrazem, ale nawet ten obraz nie oddaje piękna tej prawdy, bowiem małżeństwo w pewnym momencie się skończy. Przyjdzie taki czas w tej nowej rzeczywistości, że te związki małżeńskie też przeminą, może zmienią się co do istoty, dokładnie nie wiemy, ale na pewno nie będzie to tak trwało, jak trwa tutaj. One też są czasowe. A Bóg chce człowieka na zawsze. To jest, kochani, absolutny ewenement. Relacja człowieka z Bogiem jest wieczna. To nas prowadzi do jeszcze jednego obrazu, jeszcze jednego wniosku. To, że Bóg daje to wieczne życie człowiekowi, to oznacza, że prowadzi go do miejsca, w którym nie będzie już powtórki z rozrywki tego świata, który znamy. To, co obserwujemy, czego doświadczamy, ten łez padł, to skażenie grzechem, to zniekształcenie, ten ból, cierpienie i wszystko, co można pod to podpiąć. Bóg prowadzi nas do miejsca, w którym tego już nie będzie na wieki. Nie będzie tam już pożądliwości tego, co zakazane. Nie będzie. Nie będzie znowu takiej, wiecie, opcji, w której człowiek upadnie i sprowadzi na siebie i na swoich bliskich, na następnych ludzi znowu tysiące lat piekła. Nie będzie. Czegoś takiego już nie będzie tam. Mało tego, nie będzie tam już potrzeby ukazywania sprawiedliwości Bożej. Nie będzie, dlatego że ona została już w pełni okazana. My nie do końca ją rozumiemy, ale ona została już okazana. Jej kulminacją była śmierć Pana Jezusa na krzyżu. On w najpełniejszy sposób objawił miłość Bożą. W najpełniejszy sposób objawił sprawiedliwość Bożą. W tej nowej rzeczywistości, tak sobie wyobrażam, będziemy spędzali wieczność na to, żeby tą miłość i sprawiedliwość zgłębiać, żeby jej doświadczać. W takie miejsce, kochani, nas Bóg prowadzi i tam chce spędzić z nami wieczność. I właśnie dlatego Bóg tak bardzo pielęgnuje człowieka, dlatego zwraca na niego uwagę. To nie jest, człowiek nie jest w ręku Boga jakąś zabawką, którą się Bóg zajmie przez miesiąc, podreperuje ją, jak się nie uda, to do komisu czy do lombardu. Nie jest. Kochani, ten proces pielęgnowania człowieka, doprowadzania go w to miejsce nowej rzeczywistości, ten proces, można powiedzieć, uświęcania człowieka, przysposabiania go, przemieniania, oczyszczania, on ma swój początek. Ma swój początek w momencie zrodzenia z Ducha Świętego. W momencie, kiedy Bóg zradza człowieka z nieba. Zaczyna coś się dziać, zaczyna coś robić, coś tworzyć w człowieku. W całości ten proces jest pewną tajemnicą. My tego tak do końca nie zrozumiemy, jak to wygląda. Wiem, że są koncepcje różne, łącznie z tą koncepcją, która zakłada jeszcze czyściec na dokończenie tego procesu. Możemy sobie rozważać, jak ten proces wygląda w całości, ale pewną rzecz wiemy, bo pewna rzecz jest objawiona, a mianowicie jej początek i to, czego doświadczamy, żyjąc tutaj na ziemi. Czego doświadczamy, co obserwujemy. Mianowicie pracę Ducha Świętego w naszym sercu. Jego pracę w nas. Jego dzieło. On rozpoczął je i kontynuuje. Cel jest jasny. Stawić Kościół przed sobą bez zmazy, bez skazy. Bez niczego, co mogłoby już zakłócić tą wieczną relację. Doskonałych. I nie wiem, jak często o tym myślicie, czy to jest dla was myśl, która pobudza was do czegokolwiek, do działania, do myślenia, do uwielbienia. Natomiast jeżeli rozważamy teraz tą historię Hioba, jeżeli rozważamy sytuację naszą, naszych braci, naszych sióstr, którzy przechodzą, podobnie jak my, podobnie jak Hiob, którzy przechodzą przez proces uświęcenia, przez proces oczyszczania. Jeżeli o tym myślimy, to musimy ten kontekst Bożego planu uchwycić. Musimy zobaczyć, że to ma swój cel, że to ma swój sens, ma swoją logikę, że to nie jest jakiś dziwny przypadek, dziwny wypadek. Jakieś, wiecie, jak to się w świecie mówi, machina ruszyła do przodu i się kręci, nie wiadomo dlaczego. I tutaj tak nie jest. Dzisiaj w pieśniach i w modlitwach przynajmniej kilka razy, ja tak pamiętam chyba ze 3 czy 4 razy, padły słowa o całym sercu dla Boga. Całym. Kochani, to jest piękna koncepcja. Całe serce dla Boga. Daję Bogu całe serce. Oddaję Ci całe serce. Kładę przed Tobą moje życie. Rozporządzaj nim. Czyń z nim, co chcesz. My śpiewamy o tym z pragnienia naszego serca, bo Bóg włożył w nas takie pragnienie. Bóg włożył w nas to, że my chcemy oddać Mu całe serce. Śpiewaliśmy dzisiaj też, że to, co zostało tam jeszcze, na przykład pychę, prosimy Boga, żeby to zmiażdżył, zniszczył, upokorzył, zakończył to dzieło. Dlatego, że Bóg też w nasze serca włożył tą wiedzę o tym, że pomimo pragnienia oddania Mu całego serca, jeszcze całe serce nie jest oczyszczone. To tak nie działa. Są oczywiście religie, ruchy wyznaniowe, ludzie, którzy wkręcają innym ludziom, że jak, nie wiem, zrobisz coś, typu podpiszesz listę, przyznasz się, dołączysz do nas, cokolwiek zrobisz, to już będziesz cały Boga. Bach, On cię przemieni, już będziesz doskonały. Stary, tam już starego nie będzie, będziesz nowy ty, nowy Paweł, nowy Marek, nowy Maciek. I w pewnym sensie to jest prawda, ale jak my ją rozumiemy? Dzisiaj, kochani, te słowa też padły kilkukrotnie. Ja je sparafrazuję najlepiej jak potrafię, czyli postaram się zacytować Słowo Boże. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale żył wiecznie. Żył wiecznie. Czasami się wzdrygam, gdy słyszę ten werset brany po to, żeby uzasadnić właśnie te koncepcje dziwne, które mówią: podnieś rękę, zapisz się, a widzisz? Nie zginiesz, a widzisz? Będziesz miał życie wieczne. Przecież on o tym nie mówi w ogóle. Przecież w tym wersecie w ogóle tego nie ma. Tam jest mowa o Bogu, który motywowany swoją miłością daje Syna, aby dzięki Niemu ten, który wierzy, mógł żyć. Wierzy. Później Pan Jezus nas uczył tego, co to znaczy wierzyć. To nie znaczy zapisać się. To nie znaczy podjąć jakąś decyzję w życiu, wstawić kołek z flagą i już. Wytrwać w Jego Słowie, kochani. Wytrwać w Jego Słowie. Przejść zwycięsko przez Jego sąd tu na ziemi. Przejść przez próby, przejść przez ogień, przejść przez rozpacz, słabość ciała i nie zaprzeć się. I dokończyć biegu. To o tym mówi Biblia. I kochani, jakkolwiek nie mówimy ostatnio o Hiobie smutnych rzeczy, bo mówimy. Już od kilku rozważań przychodzi mi stać przed wami i starać się wykazywać, gdzie ten doskonały człowiek zbłądził. I to jest ciężko mi robić. Nie wiem, pewnie wam jest też ciężko słuchać, bo ani ja nie jestem bardziej doskonały od Hioba. Oj, daleko mi do jego doskonałości. Ja muszę stanąć i mówić, gdzie ten człowiek skręcił. Elihu, podejrzewam, podobnie myślał. On też nie był bardziej doskonały od Hioba. No nie był, bo sam Bóg o tym powiedział, że nie było mu równego, więc Elihu też nie był mu równy. A mimo tego musiał stanąć przed nim i mu powiedzieć, gdzie, bracie, skręciłeś, gdzie zbłądziłeś. I kochani, tak jak mówię, od jakiegoś czasu nad tym się skupiamy i to jest takie trochę może obciążające, ale my znamy Księgę Hioba, znamy jej zakończenie, wiemy, jaką łaskę przygotował Bóg Hiobowi, jakie miłosierdzie, jak dokończył ten sąd. I widzimy w Hiobie zwycięzcę na koniec. I ja nawet jak czytam te wersety, te fragmenty, w którym Hiob jest pod lupą, rozsądzamy jego błędy, jego braki, to i tak widzę w tym człowieku, że to jest człowiek, który na koniec pokutował, który na koniec był wywyższony przez Boga. I dlaczego znowu tak trochę wybiegam do przodu? Kochani, Bóg stworzył pewną sytuację w życiu Hioba, taką trudną sytuację i ciężko o tym mówić, ale stworzył ją, zaplanował wcześniej, doprowadził ten plan do końca, ponieważ chciał całe serce Hioba. Chciał Hioba przemienić. On w sobie coś tam miał takiego, co, nie wiem, te przykłady, nie wiem jak dla was, ale te przykłady z oczyszczaniem złota, one do mnie trafiają, bo gdzieś pokazują tą naturę, że mamy przykładowo jakiś przedmiot ze złota, nie wiem, niech to będzie sztabka albo pierścionek, no cokolwiek, i z zewnątrz lśni, ale gdzieś może w środku, pod powierzchnią, pod jakimś centymetrem tej warstwy, może jakiś brudek jest, jakiś, nie wiem, jak to tam, co tam w złocie jest za brudek, ale wiem, że coś tam jest i czasami, żeby go wydobyć na wierzch, to trzeba cały ten przedmiot upłynnić, przetopić, podgrzać, on musi zawrzeć, tam ten brudek, ta mała plamka musi wyjść na wierzch, żeby ten, który oczyszcza, mógł ją zdjąć z tej powierzchni już. I w Hiobie była taka malutka plamka, która była niewidoczna. On w swoim życiu nie miał specjalnie jak jej ujawnić. Elihu mówi: cóż mi powiedziałeś bowiem, cóż mi pomoże, jaki będę miał pożytek z tego, że zostanę oczyszczony z grzechu? Cóż mi pomoże? Widzicie, Hiob to już był dojrzały facet. To nie był młodzieniec. On bardzo długo już żył na ziemi i dużo przeszedł, dużo widział. I to, co myślał o sobie, gdy wspominał swoje dawne dni, co było prawdą, to były potężne rzeczy. On przywoływał swoją pobożność nie na jakimś takim poziomie, wiecie, przeprowadziłem staruszkę przez ulicę. Myśmy o tym już mówili kiedyś, że ta jego pobożność to była, ja bym to nazwał, mimo że Biblia tak tego nie nazywa, nie wiem, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to była arcypobożność. Tak, to na swój użytek tak to nazwę. To był wzór pobożności. To, co ten człowiek czynił w swoim życiu, jak żył, jak Bóg współdziałał ku jego pobożności, to jest, kochani, niesamowite. Wyobraźcie sobie tego diabła, który całe życie Hioba krążył wokół niego, zajadle i tam szukał, gdzie by się tam dostać do niego, ale nie mógł, bo Hiob był otoczony murem postawionym przez Boga, murem ze swojej pobożności, kochani, z tego, jak żył, jak Bóg mu błogosławił. Tam były te cegły tak poustawiane, że nie mógł diabeł wcisnąć palca. I Hiob wspomina to i on ma to przed oczami i on to dobrze rozważa. On ma dobre jakby wejrzenie w to, co się działo. Nie błądzi w tym, gdy wspomina o swojej pobożności. Dlatego jemu trudno było dogrzebać się tej plamki, która gdzieś tam była. A była, kochani. Nie wiem, co teraz myślicie. Jak myślicie, że nie była, to wiecie, to wiedzcie, że była, bo pokutował przed Bogiem. Miał z czego pokutować, więc coś tam musiało być. I jednocześnie nieustanna udręka, ból fizyczny, psychiczny, ból serca. To wszystko budowało w nim poczucie, że ze strony Boga coś wyszło nie fair. Takie miał dylematy Hiob. Pobożność swoja, sprawiedliwość swoja i Boży sąd, którego nie umiał zinterpretować poprawnie. Elihu tak łączy te dwie rzeczy właśnie z tą sprawiedliwością, werset, z tym: powiedziałeś bowiem, jaką korzyść będę miał. I tak jak mówiłem, to jest trudne do uchwycenia może w słowach Hioba, bo on tak nie powiedział. Ale musimy to zobaczyć. No musimy chociażby z tego względu, że chcemy sami też lekcję przyjąć dla siebie. Hiob nie żałował swojej pobożności. Nie powiedział, że żałuję, że byłem pobożny. Hiob nie powiedział: wy ludzie, którzy na mnie patrzycie, którzy mnie słuchacie, nie warto być pobożnym, bo popatrzcie na mnie, byłem pobożny, a Bóg mnie tak doświadcza. Tego też nie powiedział. Nigdy nie zdyskredytował wartości pobożnego życia. Przynajmniej ja tego nie zobaczyłem w tej księdze. On cały czas pokazywał, że pobożność jest cnotą, jest korzyścią. Jest korzyścią. Więc co ten Elihu tu mówi? Gdzie on tam się doszukał tego? Gdy tak czytałem te słowa Hioba po raz któryś z rzędu, żeby właśnie zobaczyć, co on tam miał na myśli, gdzie on, jak on o tej pobożności myślał, dotknęła mnie jedna rzecz, jedna taka refleksja. Nie wiem, czy też to widzicie, czy a może myślicie inaczej, możemy dyskutować o tym. Wszystko, co Hiob mówił o pobożności i o pożytku z pobożności, wszystko, co mówił o korzyści z pobożności wiązał z wydarzeniami swoimi przeszłymi. Gdy mówił o swojej przeszłej pobożności, gdy mówił o tym, co było za dawnych dni, gdy wspominał czasy, kiedy pobożność bezpośrednio spotykała się z Bożym błogosławieństwem. Zobaczcie, jak jest w nas czasami, jak myśl się buduje. Takie proste konstrukcje myślowe. Co jest tym zyskiem z pobożności? To, że Bóg nam błogosławi. To, że jest obecny, stoi przy nas, dotyka nas, przechadza się między nami, porusza nasze serca. To jest korzyść z pobożności. Ale czasem są takie chwile, Biblia w innym miejscu mówi o tej ciemnej dolinie, są takie momenty, w których nie czujemy tej Bożej obecności. Kiedy być może ta obietnica Królestwa Niebieskiego jest tak już oddalona albo przyciemniona przez mroki, że ten zysk, ta korzyść z pobożności gdzieś ulatuje w sercu. Już tak nie myślimy, już nie mówimy, ale się cieszę ze swojej pobożności. Koncentrujemy się raczej na tym, co odbieramy w danym momencie. Jak mnie boli rana, to się koncentruję na bólu. Dzisiaj moja żona biedna przytasnęła sobie palec samochodem, drzwiami. I to była taka sekunda, ale w tej sekundzie nie powiedziała, nie wykrzyknęła: halleluja, jak dobrze, że jestem pobożną osobą. Bolał ją palec. Taki obraz. On coś pokazuje. Tak jesteśmy skonstruowani. Kochani, Hiob mówił o swojej przeszłej pobożności i o tym, jakie ona korzyści przynosiła dla niego, dla tych, którzy żyli w jego pokoleniu, którzy korzystali z jego pobożności, też można tak powiedzieć. Druga sprawa, inna, że Hiob, tak jak już mówiliśmy, to był gość, który dużo przeżył i on też prawdopodobnie na 100%, można powiedzieć, widział, że ta korzyść z pobożności niekoniecznie musi być teraz, tak? To nie jest, ja nie chcę teraz w waszych głowach wymalować Hioba jako człowieka takiego, który tylko pobożność zapłata, pobożność odpłata i o, i to było jego... Na pewno tak nie było. Te wyrzeczenia, o których on mówił, te zapieranie się siebie, swoich pożądliwości i natury, one już nam pokazują, że on musiał być doświadczony w tym oddaleniu nagrody od wyrzeczenia. Na pewno był w tym doświadczony i wiedział. Ale mimo wszystko to, co o nim czytamy, to raczej widzimy tego człowieka, który za swoją pobożność błogosławieństwo miał. Prędzej, później, w oddaleniu mniejszym lub większym, ale zawsze spotykało się to z tym widocznym, mogącym być doświadczonym na własnej skórze pożytkiem. Zobaczcie, potem była ta manifestacja jego słynna. Pan dał, Pan wziął. To było zaraz potem, jak spadły na niego te wszystkie nieszczęścia. Tak krótko po tym, tak właściwie można powiedzieć, przyszło to na niego. I on jeszcze mówi: Pan dał, Pan wziął. Jeszcze jest tak jakby, to jest jeszcze ten człowiek ukształtowany tym, że wiedział, że Bóg ma moc zniszczyć i odbudować. Bóg ma moc odebrać i ma moc oddać z powrotem. Może nawet myślał tak jak Abraham, nie wiem, ale może nawet w ten sposób, że zabrał może mi dzieci, ale ma moc wskrzesić je. A może myślał, że zabrał mi dzieci, ale przeniósł go te dzieci do lepszego świata. Niech będzie błogosławiony Pan. Jest pobożność, jest odpowiedź na tą pobożność. Jeszcze jego serce tak działało. Potem z biegiem dni, z upływem czasu, z pomnożeniem dolegliwości i z brakiem tych odpowiedzi, na które liczył, już pomalutku zaczął inaczej mówić. Jeszcze potem takie były przebłyski, znaczy one były piękne, to nie chcę ich jakby umniejszać, no to były piękne. On jeszcze mówił, że i tak widzę Zbawcę na koniec. Zbawiciela, który jako ostatni stanie nade mną. I tak jeszcze widział zmartwychwstanie w swoim ciele. Jeszcze widział korzyść pobożności, gdzieś tak się przebijało. Ale gdy czytamy te ostatnie słowa Hioba, te ostatnie rozdziały, szczególnie chyba ten 30 rozdział, tam już tej nadziei nie widać. Tam już jest smutna konkluzja. Spodziewałem się dobrego, a odebrałem zło. Tam, gdy mówił o Bogu, mówił, że jest okrutny i zabrał i nieprawidłowo rozpatrzył moją sprawę. Parafrasując, tak jak Elihu mówił, niesprawiedliwie. Na momencik dygresja. Bóg tak umiłował nas, kochani, że dał swojego Syna, aby każdy wierzący żył wiecznie. I nie odbędzie się to w taki sposób, że ten, który rozpoczyna drogę wiary, że nigdy nie upadnie. To tak się nie odbędzie. Nie odbędzie się to w ten sposób, że ten, który dobre początki miał, że na pewno jego wykres, ale wykres jak w korporacji, że jego wykres jego wiary to jest tylko prosta w górę. Tak nie będzie. I w przypadku Hioba też tak nie było. To był człowiek, którego wykres szedł do góry, a w pewnym momencie było załamanie. Ale wiecie, co jest pięknego w Hiobie? To, że jak przychodzi do niego człowiek ze Słowem Bożym, jak z tego człowieka wylewa się ta rzeka wody żywej na Hioba, to Hiob się z niej nie obtrzepuje. Nie pogania Elihu, nie mówi, nie mów mi nic, nie chcę cię słuchać, albo będę z tobą dyskutował, będę z tobą... Nie, leje się na niego, kochani, rzeka wody żywej, słowa Boże, słowa, które przyprowadzą go do pokuty. I na koniec Hiob zwycięża. I jeszcze tylko, kochani, chcę dojść już do tego miejsca tej korzyści, jak to jest w naszym życiu, żeby zobaczyć to, uchwycić jakoś to pytanie. To nie jest takie, wiecie, nietrafione pytanie. To nie jest taka nietrafiona parafraza. Elihu bardzo w punkt trafił. Bardzo w punkt. Im dłużej o tym myślę, tym widzę, że oczywiście można to było powiedzieć, jak są ludzie złotouści, to mogliby to powiedzieć, nie wiem, inaczej. A on to powiedział tak. I im dłużej myślę, tym bardziej myślę, że wcelował po prostu, wiecie, w dziesiątkę. Kochani, ten zysk z pobożności, skąd to w ogóle się bierze w człowieku? Elihu mówił do Hioba i do jego towarzyszy, to mówi teraz słuchajcie, ja podejrzewam, znaczy ja jestem przekonany, róbcie z tym co chcecie, ale on mówi do nas. Odpowiem tobie i twoim towarzyszom, czyli do mnie też. Skąd to się we mnie bierze? I tutaj, rozważając ten temat, naprawdę przedzierałem się przez wielkie krzaki swojej niewiedzy, swojej głupoty, ciemnoty. I dalej nie wiem, czy stoję na dobrym gruncie, ale zachęcam do rozwagi. Jaki jest pożytek z bycia pobożnym? Popatrzyłem sobie, jak to pytanie funkcjonuje w życiu różnych ludzi. Najpierw popatrzyłem na świat, ten świat naokoło nas, który jest no, z definicji zaślepiony. Jak oni to do tego podchodzą? Jaki pożytek z pobożności? Kochani, słyszeliście pewnie nieraz. Śmiech na sali. Pobożność? To nawet nie zasługuje na pogardę, to zasługuje na wyśmianie. To jest głupota. Ograbiacie się z tego, co przyjemne, co dobre, co fajne. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest taki, że zamykacie sami sobie oczy na prawdziwe wejrzenie w rzeczywistość. To my widzimy skomplikowaność tych wszystkich procesów. Widzimy, czym jest dobroć, czym jest miłość. Wasza pobożność prowadzi was do ślepoty. Ja nie chcę już tego bardziej rozwijać, bo czujecie chyba, że to jest po prostu, to jest potężna bomba. Tak myśli świat. A jak my myślimy czasami? Znowu przyglądam się swojej osobie i jaki będę miał zysk z pobożności? Czy ja czasami takiego pytania nie zadaję sobie? Albo czy w ogóle nie funkcjonuję w podobny sposób? I wiecie, że niestety w podobny sposób funkcjonuje lub zdarza mi się funkcjonować, częściej, mniej, częściej, nieważne, ale gdzieś to w sobie widzę. Łączę pobożność z korzyścią. Nie chodzi mi tutaj o pieniądze jakieś, czy brudny zysk, bo są i tacy ludzie. Pamiętacie, jak apostołowie pytali Pana Jezusa, co będziemy z tego mieli, że zostawimy tu, a pójdziemy za Tobą? Co będziemy z tego mieli? I Pan Jezus popatrzył na tych ludzi i On wiedział, że ci ludzie tak funkcjonują. Nie skarcił ich od razu za to pytanie i powiedział, że w ogóle nie powinieneś był tak pytać. Nie, On się do tego pytania odwołuje i mówi, powiadam wam, że ci, którzy pójdą za mną, i tutaj Jego cała nauka, myślę, w wielu miejscach rozkwita, to ta wizja Królestwa Niebieskiego, odziedziczycie coś o wiele większego, coś o wiele bardziej wartościowego. I opowiadał o tym Królestwie Niebieskim w różny sposób, żeby człowieka, który słucha i który rachuje, waży, rozmyśla, rozważa, warto, nie warto, pójść czy nie pójść, żeby dać mu tą odpowiedź, żeby objawić mu, że tak, że warto, że pobożność jest zyskiem. To rachowanie, to rozważanie, to jeszcze nie jest grzech. To nie jest błąd. No my tak działamy. Kochani, przypomnijmy sobie Adama i Ewę w ogrodzie Eden. Ostatnio mieliśmy dyskusję, tu myślę, że możemy długo dyskutować nad tym, czy oni musieli zgrzeszyć, czy nie musieli. To dzisiaj nie o tym chcę mówić, ale jak przyszedł do nich diabeł, był przebiegły. Ja tutaj diabła nie będę wywyższał i gloryfikował, ale był na tyle przebiegły, żeby wiedzieć, jak człowiek funkcjonuje, jak podejść tego człowieka. Zobaczcie, jak on w bardzo podobny sposób zrobił. Mówi, tu Bóg wam czegoś zakazał, ok? Czyli jak będziecie postępować według przykazań Boga, to będzie ta pobożność. On o tym wiedział, ale teraz mówi tak, a ja wam daję tutaj inną ofertę. Jak tutaj zrobicie to, co ja wam powiem, oto zyskacie coś innego, coś nowego. Poznanie dobra i zła, będziecie jak Bóg. Korzyść, widzicie? Korzyść, tak powiedział im. No i oni na to popatrzyli i co? I zaczęli rozważać. Zaczęli rozważać. I o tym Biblia mówi. A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne podążania dla zdobycia wiedzy, korzyść, kochani, ona to tu widzi już, już rozumuje, już coś się dzieje w jej głowie. Wzięła i zjadła. Takie proste. Dostali ofertę, ocenili ją jako godną pożądania, jako godną, nie wiem, czy w tym samym momencie zobaczyli, że uznali coś innego jako godne, żeby złamać Boże przykazanie. My to tak dzisiaj widzimy, nie wiem, czy oni tak to widzieli, ale ten mechanizm tam zadziałał. To było w ich naturze. W naturze, gdzieś bardzo głęboko, nie mogli od tego uciec. Znaczy mogli, znaczy tu, jak mówię, możemy dyskutować, czy mogli, czy nie mogli, ale w momencie, w którym to zrobili, zadziałał mechanizm, który w nich był. Diabeł nie stworzył w człowieku nowego mechanizmu, nie włożył mu modułu, nie zawirusował człowieka. Chociaż niektóre ugrupowania religijne twierdzą, że zawirusował człowieka przez stosunek seksualny. Przepraszam, że o tym powiedziałem, ale i tacy ludzie, z takimi też możecie się spotkać. Diabeł nie zawirusował człowieka. Człowiek taki jest, że jak dostaje ofertę, to rozważa. Hiob rozważał, kochani, swoją pobożność. I powtórzę, nie chcę, żebyśmy tutaj zobaczyli Hioba jako człowieka wyrachowanego, który robił pobożność, bo chciał czerpać z tego w taki, wiecie, przebiegły sposób korzyści. Ale musiał rozważać pobożność, musiał. I przyszedł moment, przyszła chwila i na Hioba, w której zobaczył, że ta pobożność i ta odpłata, której się spodziewał, która się należała za pobożność, w tym momencie przepadła. Przepadła po prostu. Miało być dobrze, a jest źle. Miała być jasność, a jest ciemność. Jest mrok, tak mówił Hiob. Czy w nim się jeszcze tliło coś? Mam nadzieję, że tak. Wierzę, że tak. Chcę wierzyć, że tak. Ale z grubsza rzecz biorąc, doszedł do momentu, w którym już był w złym miejscu, już potrzebował pokuty. Kochani, i to też dzisiaj o tym śpiewaliśmy i mówiliśmy, chcę to jeszcze raz jakby wypowiedzieć, może w trochę inny sposób. To, co w nas jest, gdzieś głęboko, zarówno grzech, zarówno jakaś nieprawość, nieczystość, jak i wszelkie inne niedoskonałości, które są być może drobne, subtelne, których dzisiaj byśmy nie nazwali czymś strasznym, czymś takim godnym uwagi albo godnym tego, żeby teraz przeprowadzić na nas bolesny sąd. Nieważne, to nie ma znaczenia. To wszystko, co w nas jest, musi zostać, musi być przemienione, musi być oczyszczone, musi być wyrugowane z nas. I Bóg jest dobry i ma swoje metody na to. Nie wszystkich nas przeprowadzi przez ból, śmierć, choroby. Nie wszystkich nas przeprowadzi przez biedę, nieszczęścia, prześladowania i szykany. Jednych przeprowadzi w taki sposób, innych przeprowadzi w drugi sposób, ale jedno jest pewne. My, tak jak i Hiob, tak i my, jesteśmy tu po to, żeby Bóg nas mógł do końca oczyścić. Ta część naszej natury, o której dzisiaj mówimy, to jakby pełne światło tego, co chcę powiedzieć, gdzieś tam padnie dopiero przy dalszym rozważaniu tego rozdziału. Dzisiaj może trochę tak dotykam, może jeszcze nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta część naszej natury, która jest zafiksowana na uwielbieniu i oddaniu sprawiedliwości Bogu wtedy, kiedy doświadczamy Jego błogosławieństwa. Wtedy, kiedy dostajemy to, na co zasługujemy. Ta część jest w pewnym sensie niedoskonałością człowieka. Nie udowodnię tego w dwóch zdaniach. Ale tak, kochani, tak uważam i do tego mnie prowadzi ta księga. I wiem, że ona nie zostanie ze mnie wyrugowana w sposób intelektualny. To tak jak z pychą, jak ze strachem. Dzisiaj też śpiewaliśmy bojaźliwe ramię. Nie zostanie, tak przez Boga uwielbione. Strach, pycha, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, to, co jest w naszym sercu, to nie zostanie wyrugowane przez jakieś intelektualne decyzje nasze. Gdyby tak można było, bardzo bym się z tego cieszył. Po prostu dzisiaj bym napisał rezolucję w domu i powiedział: od dzisiaj już nie będę rachował, od dzisiaj już nie będę pożądał, od dzisiaj już nie będę robił tego, tego, tego i tego. Ale to nie jest kwestia naszych przekonań. To jest kwestia naszych serc. To one muszą być zoperowane, może nawet wymienione, w zależności od tego, jak na te obrazy popatrzymy w Biblii, ale ta myśl jest, jakby ona prowadzi do Boga. Musimy to zobaczyć, że to On ma tą moc dokonać operacji, On ma moc przemienić i On wybiera takie narzędzia chirurgiczne, które będą skuteczne. Nie takie, które my sobie zażyczymy. Ja mogę powiedzieć do dentysty, posmaruj żelem, ale on przyjdzie z wiertłem. Tak się nie da. Na Hiobie okazały się trudne narzędzia, ale okazały się skuteczne. Na nas okazują się też różne narzędzia. I daj Bóg, żebyśmy na koniec zobaczyli, że były skuteczne. Mało tego, daj Bóg, żebyśmy dzisiaj, kiedy jesteśmy doświadczani nie tym narzędziem, które byśmy chcieli, żebyśmy powiedzieli, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, bo ma dobre narzędzia, bo ma skuteczne narzędzia, bo ostatecznie wiedzie mnie w miejsce, gdzie na wieki nie będzie bólu, nie będzie krzywdy, nie będzie grzechu. A wiedzie mnie w taki sposób. O tym też dzisiaj śpiewaliśmy, jak ta stroma ścieżka prowadzi w niebios strop, czy jakoś tak, nie wiem. Praca Ducha Świętego, kochani. Długo mówiłem. Chyba pora, żebyśmy się z tym zmierzyli w naszych sercach. Żebyśmy zobaczyli, jak nasze serca patrzą na Boże operacje. To, co dzisiaj brat mówił tutaj, czy Bóg jest dobry? Amen. Czy jest Bogiem gniewu? Amen. Czy całe moje serce jest oddane Bogu? Amen. To jest nasze pragnienie, to jest nasze wyznanie, to jest nasza, nie wiem jak to powiedzieć, ta najcenniejsza idea. Ale życie to poligon. I na nim musimy sprawić, żeby to była prawda. Jeszcze miałem jedno słowo, tylko jako zachętę teraz. Ale chyba już to było powiedziane. Kiedy wydaje ci się, mi się, że Bóg jest daleko, że Bóg odpuścił, że Bóg niesprawiedliwie rozpatrzył twoją sprawę, że Bóg przysnął, że Bóg nie do końca dobrych narzędzi używa w moim życiu. Kiedy tak się wydaje, kiedy jest to prawda, kiedy spotykasz się z tym w życiu innego człowieka, przypomnij sobie, że to jest ku dobremu. Przypomnij sobie, że Bóg to robi, żeby ocalić naszą duszę, żeby wprowadzić nas w miejsce, w swój wieczny dom. Tam nie wyjdziemy ze starą naturą. Chcecie wierzyć w czyściec? Możecie wierzyć w czyściec. Znaczy, nie zachęcam, ale możecie, tak jak wielu ludzi w naszym kraju, mówić właśnie, ja mam czas, ja sobie przez 80 lat poużywam, bo przecież jest czyściec, to tam mnie Bóg przemieni. Jesteście pewni? Ja jestem, że nie. Że nie tam. Tu przemieni. I tak jak mówiłem, to jest tajemnica. Nie do końca cię tu przemieni, mnie tutaj przemieni. Być może ostatnie szlify dokona w milionowej części sekundy na sam koniec. Może tak. Ale On zaczął i On nas szlifuje tu. I teraz. Więc uciekajmy, kochani, od tych religii, które nas oddalają od sądu Bożego, które nam każą uciekać od Bożego sądu, uchylać się od Jego mocnego ramienia. Uciekajcie od tego, bo to was zaprowadzi w miejsce, w którym zostaniecie ze swoją starą naturą. Najecie się jej owoców, nakarmicie tymi owocami innych ludzi, a na koniec Bóg po prostu weźmie was, popatrzy i powie, to nie jest moje. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, że nie powołałeś nas, abyśmy żyli tak, jak kiedyś żyliśmy, ale powołałeś nas do nowego życia. Pokazałeś nam marność, pokazałeś nam zło, pokazałeś nam grzeszność, pokazałeś nam nieprawość, które trawiły nas, którymi byliśmy zniewoleni, które prowadziły nas na wieczne zatracenie. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy, objawiając nam grzeszność grzechu. Dziękujemy, że okazałeś nam też łaskę, by spojrzeć na krzyż, z którego płynie ożywczy strumień łaski, przebaczenia, oczyszczenia, wyzwolenia. Dziękujemy, że pomogłeś nam zobaczyć nasze zło i przyjść z nim pod ten krzyż. Przyjść do Ciebie, który jesteś hojny w odpuszczeniu, który jesteś wielkiego serca i wielkiego miłosierdzia. Dziękujemy, że pomogłeś nam uniżyć się przed Tobą, przyznać się do naszego grzechu i wzywać Twojego imienia, imienia Twojego Syna, Pana Jezusa, aby doświadczyć przebaczenia, aby doświadczyć uwolnienia, aby doświadczyć przemiany naszych serc i napełnienia nas Twym Świętym Duchem, abyśmy nowe życie prowadzili. I Panie, wiemy, że jest wielka zapłata za to wszystko, co robimy w imieniu Pana Jezusa tutaj na ziemi, że pobożność jest wielkim zyskiem i że jest wielka zapłata dla tych wszystkich, którzy dzisiaj Tobie wiernie służą. Panie, wiemy, że to Twoja miłość, to Twoja dobroć pobudzają nas do służby Tobie, do życia dla Ciebie. To nie jedynie chęć zysku i nie jedynie chęć zapłaty, ale widząc ogrom Twojej miłości, widząc cudowność Twojej łaski, Panie, jesteśmy przemienieni i pobudzeni, by Tobie służyć. I modlę się, aby każdy z nas nie zatrzymał się na tej drodze. Modlę się, Panie, byśmy nie ustanęli w walce z tym wszystkim, co nas odciąga od tej drogi życia i pobożności. Obyśmy nie dali się oszukać, okłamać, ogłupić przez ten świat, przez szatana, że jest jakaś lepsza droga, że coś ten świat ma lepszego nam do zaoferowania. Obyśmy nie dali się odwieść od tego bogactwa, które stało się naszym udziałem przez wiarę w Pana Jezusa. Otwieraj nasze oczy szerzej, pełniej na to wszystko, co jest nam w Nim darowane. Te rzeczy, które już możemy tutaj smakować, te rzeczy, których już jesteśmy uczestnikami, a o ileż więcej w tym dniu, kiedy, Panie, odejdziemy z tego świata i wejdziemy do Twego wiecznego Królestwa Chwały. Strzeż nas, prosimy, prowadź nas i dopomóż nam. Amen. Że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, a świat dlatego nas nie zna. Umiłowani, już teraz jesteśmy dziećmi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Jest. A każdy, kto ma w nim, to jest czysty. Amen. Kochany nasz Panie, patrząc na słabość naszego serca, patrząc na przewrotność ludzkiej natury, patrząc na presję tego świata, na myślenie tego świata, patrząc na wrogów i na tego największego wroga naszej duszy, patrząc na słabość naszego ciała, moglibyśmy sądzić, że nie ma szans, aby wytrwać, aby doświadczać przemiany, aby iść do przodu, aby być coraz bardziej podobnymi do Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby nie Twoja łaska, gdyby nie Twoja moc, gdyby nie Twój Święty Duch. Panie, Ty powiedziałeś, że będziesz budował Twój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Ty powiedziałeś, że kto wierzy w Ciebie, choćby umarł, żyć będzie. Że kto wierzy w Ciebie, z tego serca popłyną rzeki żywej wody. Panie, w Tobie jest nasza nadzieja, w Tobie jest nasze zwycięstwo, w Tobie jest nasza przemiana, w Tobie jest nasze uświęcenie. Ty jesteś naszą sprawiedliwością. Ty jesteś naszym zbawieniem. I do Ciebie, Panie, przychodzimy i tylko do Ciebie, ufając, że w obliczu tych licznych wrogów i przeciwności i słabości Ty wystarczysz. Moc Twojego krzyża, Twojej świętej krwi, która oczyszcza z wszelkiego grzechu, moc Twojego świętego Ducha, który wzbudził Ciebie z martwych i który nas wraz z Tobą wzbudził i obdarzył nas mocą pobożności, mocą nowego życia. Boże nasz, nie musimy się bać, nie musimy się lękać, nie musimy żyć w obawie klęski, jeśli na Tobie polegamy, jeśli faktycznie nasze życie jest w Twoich rękach. Ty masz moc je uświęcić, Ty masz moc je przemienić, Ty masz moc doprowadzić do doskonałości to, co Tobie powierzyliśmy. Panie, przychodzimy też z wdzięcznością, że kiedy się potkniemy, że kiedy odwrócimy nasz wzrok od Ciebie, że kiedy damy się oszukać, zwieść, Twój Duch przemawia do nas. Ty nie odrzucasz nas, Ty nie przestajesz do nas mówić, ale na nowo i na nowo pociągasz nas ku Tobie i gdy żałujemy, gdy przyznajemy się, przebaczasz nam, oczyszczasz nas i przywracasz nas do społeczności z Tobą. Jakże wdzięczni jesteśmy Tobie, Panie, że Twoje miłosierdzie nie zna granic, że Twoja łaska odnawia się każdego dnia, świeża i nowa. Dziękujemy Ci za to. I patrzymy na krzyż, i patrzymy na cierpienie, i patrzymy na naszego Zbawcę, który wydał samego siebie za nas. Pozwolił, by grzeszni ludzie zadali tyle bólu. Patrzymy na naszego Zbawiciela, który cierpi w ciele, który umiera, aby nas uratować od śmierci wiecznej. I tak jak nam przykazałeś, drogi Panie Jezu, bierzemy chleb i łamiemy go, rozmyślając o Twoim dziele, o Twojej miłości, o Twoim uniżeniu i poniżeniu, że Ty, który jesteś Panem chwały, Ty, który jesteś Synem Boga Żywego, stałeś się człowiekiem i pozwoliłeś, by grzeszni ludzie zadali Ci tyle bólu. Oddałeś swoje życie w ofierze za nas. Wielbimy Cię za to, Panie. I prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam jeść z tego chleba z wdzięcznością, z uwielbieniem i z ponowną dedykacją, abyś panował w nas, abyś rządził w nas, aby grzech nad nami nie panował, ale abyś Ty panował w swojej łasce i w swojej mocy, w życiu każdego z nas. Prosimy, pobłogosław ten kielich, nowe przymierze w Twojej krwi, która się za nas wylała, na odpuszczenie naszych grzechów, na oczyszczenie wszelkiej nieprawości, nastawienie nas przed obliczem Twoim w szatach sprawiedliwości. Dziękujemy, że możemy i dzisiaj być uczestnikami tego stołu. Pomóż każdemu z nas jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, wywyższając Ciebie, poświęcając się Tobie, pokładając całą naszą ufność w Twoim dziele zbawienia. Prosimy o owoc naszej wiary. Prosimy, Panie, by nasze zaufanie Tobie i nasze poddanie się Tobie owocowało każdego dnia w dobrych słowach i czynach, i postawach, i reakcjach, i myślach. Oby nasze całe życie było uwielbieniem Ciebie. Wraz z Tobą, Panie, chcemy być ukrzyżowani, wraz z Tobą żyjący, aby pewnego dnia razem z Tobą królować. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce jeść i pić, proszę, aby usiadł. Ale zachęcam nas wszystkich cały czas do modlitwy, dziękczynienia, uwielbiania Boga za to wielkie, wielkie, wielkie zbawienie, które z Bożej łaski stało się naszym udziałem, ale wciąż też dokonuje się w nas. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy i tam rozprawił się ze wszystkimi naszymi wrogami. Ale nadal my potrzebujemy tego doświadczać. My uczestniczymy w tym zbawieniu i to zbawienie się dokonuje w nas. I za każdym razem, gdy z tego chleba jemy i pijemy z tego kielicha, to właśnie zwiastujemy. Zwiastujemy moc Jego krzyża. W każdym aspekcie, w tym aspekcie przeszłym, przebaczenia nam naszych grzechów, pojednania nas z Bogiem, w tym aspekcie teraźniejszym, uświęcenia nas i przemiany nas coraz bardziej na Jego obraz doskonałości i w tym aspekcie przyszłym, kiedy wyzujemy się z tego ciała, z tej rzeczywistości i zostaniemy doskonale upodobnieni do Pana Jezusa Chrystusa. Przestaniemy mieć jakikolwiek kontakt, jakąkolwiek społeczność, jakikolwiek doświadczenie grzechu w naszym życiu, ale będziemy uczestnikami Jego boskiej natury. To jest nasz cel, bracia i siostry, być uczestnikami boskiej natury, być podobnymi do Jezusa w całej pełni Jego chwały. I to jest zbawienie, którego On w nas dokonuje, jeśli tylko ufamy Mu, jeśli tylko On jest naszym Panem, jeśli za Nim podążamy, choć niedoskonale, ale z Jego łaski dotrzemy do końca i będziemy oglądali Jego w Jego chwale. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, dziękując, wielbiąc Go, powierzając Mu siebie. Tak, Panie, prosimy jeszcze o Ewę Stolarczyk, o Twoje uzdrowienie tego, co chore, słabe w jej ciele, o Monikę, którą też ona prosi o modlitwę. Panie, dotknij się, prosimy, ulecz, wzmocnij, daj łaskę. Prosimy o Hanię, która będzie miała operację w tym tygodniu. Boże drogi, byś pobłogosławił lekarzy, którzy będą to przeprowadzali, aby ta operacja się udała, aby Hania mogła normalnie się poruszać. Prosimy, drogi Ojcze, w Twoje ręce składamy tych wszystkich, którzy są w potrzebach. Modlę się też moją żonę Agnieszkę, abyś ją, Panie, posilił, abyś ją wzmocnił w duchu i w ciele. Prosimy, Ojcze, o tych wszystkich, którzy potrzebują Twojego posilenia, Twojego wzmocnienia, Twojej łaski. Do kogoż pójdziemy? Ty jesteś naszym Bogiem, który darzy nas życiem, który strzeże nas i prowadzi. Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś naszym schronieniem. W Twoje ręce powierzamy się, naszych bliskich, ludzi wokół nas w potrzebach. Panie, wołamy do Ciebie, okaż łaskę, okaż miłosierdzie, okaż swą dobroć i pomóż nam to widzieć, pomóż nam to doceniać i pomóż nam chwalić Ciebie i dziękować Tobie i świadczyć o tym, jak dobry jest nasz Bóg, jak dobre rzeczy czyni w naszym życiu. Bądź uwielbiony też i w czasie tej naszej jeszcze agapy teraz. Daj nam dobre rozmowy, dobry czas dzielenia się tym, co czynisz w naszym życiu, tym, czym nas błogosławisz. Bądź uwielbiony w tej dalszej części naszej społeczności. Amen. Usiądźmy, proszę. Za chwilkę rozstawimy stoły i zapraszam wszystkich do jeszcze pozostania z nami i dalszej społeczności przy stołach. Także mamy tę możliwość, by troszkę jeszcze ze sobą czasu spędzić, porozmawiać o tym, co dzieje się w naszym życiu, o tym, co słyszeliśmy. Także wykorzystajmy jeszcze dobrze ten czas. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr w Kościerzynie. Wczoraj byliśmy u nich tam na spotkaniu. Dziękowali za tym wszystkim, którzy chcieli przyjechać, ale którym musieliśmy odmówić, ponieważ oni mieli tam ograniczone warunki, więc na razie nie mają za dużo miejsca, więc następnym razem być może będą mieli jakieś większe pomieszczenie i wtedy więcej osób będzie mogło pojechać. W każdym bądź razie prosiliby was wszystkich serdecznie pozdrowić, także przekazuję od nich pozdrowienia. Jeszcze jak ktoś ma właśnie jakieś... Dziękujemy. Od Basi Krupy, dziękujemy. Tak. Także nie ustawajmy, bracia, siostry, w modlitwie. W środy też spotykamy się tutaj o 18, aby się razem modlić, więc tych wszystkich, którzy mogą być, też zachęcam, byście byli i byśmy też wspólnie razem wołali do Boga i przedkładali te potrzeby w naszym życiu, w życiu braci, sióstr, w życiu Kościoła, w życiu ludzi wokół nas, więc gorąco zachęcam tych wszystkich, którzy mogą być w środę tutaj o 18, a w czwartek wieczorem wybieramy się tutaj z braćmi do Płocka tym razem na ten czas postu i modlitwy, więc jeśli ktoś z was, bracia, chciałby się jeszcze przyłączyć, dajcie znać, żebyśmy wiedzieli, iloma samochodami pojedziemy i dobrze byłoby też tamtych braci poinformować w Płocku, że przyjedziemy taką grupą, jaką przyjedziemy, ponieważ oni wynajmują tym razem ośrodek agroturystyczny koło Płocka, więc potrzebują też wiedzieć, ilu nas będzie. Także ci, którzy jeszcze się nie zdecydowali do końca, zachęcam, by jak najszybciej podjąć tą decyzję i dać im tam znać, żeby wiedzieli, że będziemy. To chyba tyle ogłoszeń. Rozstawiajmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność. Wszystkich serdecznie zapraszamy na Agapę.